زه مدد غواړم په ټولو کارونو کې، تاسو مدد وغواړئ په ټولو کارونو کې. الف لام را دا د حروف مقطعات نه ده، دا څلورم سورت ته چې پاغه کې حروف مقطعات ذکر کیږي. حقیقی معنی باندې الله پويږي او تاویلی معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کڑی لے الف لام را ان اللہ ارا ز الہیم ز آر شے گورم نو زکا زما خبر او منی چھ مانا یو شے نشی پٹی دے زی گورم ان اللہ ارا الف کے اشارہ دے آنا تا، لام کے اشارہ دے اللہ تا، رے کے اشارہ دے ارا تا، ان اللہ ارا ز الہیم ز گورم نو زک زما خبر او منی. تلک آیات الکتاب الحکیم تمہید مع ترغیب الی القرآن، قرآن طرف تا ترغیب ورکے. تلک کے اشارہ دے دی سورت تا، تلک آیت الکتاب الحکیم دا آیتون دا کتاب دی الحکیم چی غا محکم دے. کلچ کتاب صفت حکیم ذکر شی نو پاغے کے غلیبن دلائل عقلیا ذکر وی چی عقل سر تعلق وی. عقل چی دا کتاب صفت مبین ذکر شی، کتاب مبین، نو بیا پاغے کے اکثر دلائل نقلی آوی. عدلت حکیم ذکر کرده ده نو پدی صورت کے دلائل عقلیا پا توحید بندی دی، بعد دا کرسا زیدی بعد دا غیب دا نید. آ حکیم دا پمانی دا محکم سره ده، دا کتاب محکم دے محکم. پدی کتاب کے پدی سورت کے دا چھ احکام ذکر دی چھ غان نمن سخ کی گی. ہاں دا غمن سخ کولو والا سخ نشتا چھ غمن سخ کی. زجر ورکوی اکان لناس عجبا، اے دی خلق و تعجب دے، اے دا خلق تعجب کئی، دا تشین تعجب کئی، ان اوحینا الی رجل بے ان اوحینا الی رجل چی مونگا وحیو کئی سڑیتا، یا من ان اوحینا الی رجل چی مونگا وحیو کئی سڑیتا. من هم چې جنس ته دیو نه دی، دی ته دیو تعجب کوي چې سړی ته وحی وشوه ما طرف نه، او دا سړی د جنس ته دیو نه دی، دا انسان دی. نو دیو دی ته تعجب کوي، خدا د تعجب بل خبره نه دی. دا چې ډیرو انبیاو ته الله وحی کړی دی، نورو ته مخکې کړی دی، نو دینا دیو تعجب ما کوی. اے دے خلق دا پر آجابن تعجبن، اے دا خلق تعجب کئی چی مونگا وحیو کئی لارا جولین یو سڑیتا، یو سڑیتا منوم چی جنس تا دیو نا دے، نی انسان دے، راجل دے، راجل نبی علیہ السلام راجل دے، دا جنس تا نور و رجال و نادی، نور انسانان و نا. دا رد دی پا غچا بانی چی غاویی چی پیغمبر دا سڑه نوی، دا نور وی، دا صرف نور وی بس. منگوائیون چی پیغمبر دا انسان دی، سڑه دی، نورم دی پا اعتبار دا هدایت سرا. صفاتو په لحاظ سره بشر دے انسانی صفاتو او نور نور د هدایت ته لکه یو شاعر فرمایي محمد بشر ليس كالبشر محمد بشر ليس كالبشر محمد ياقوتكم الناس كالحجر محمد صلی الله علیه وسلم بشر دے خلیس كالبشر نور بشرونو پشان تا نه دے محمد ياقوتكم والناس كالحجر محمد صلی الله علیه وسلم دا داچی قیمتی لري لکه یاقوت قیمتی وی ها او دا نور خلق دا عام خلق دا پشان تد کون یو دی نو کانی نه قیمت یاقوت ډیر زیات وی نو محمد خو بشر دی خدای سکل بشر دا نور بشر نو پشان تا نه دی بلکې دی تعالی پیغمبر اور کړی نه الله درجه او کمال اور کړی دی نو تاسو دی تاواله تعجب کوي کچره دی سړی په ځای باندې مونږه تاسو ته فرشتہ راستولی وای نو تاسو وایلو چې مونږه سړیو د پیغمبر فرشتہ دی نو بیا به دوباره هغه فرشته ته شکل سړی مې لوي بیا به دا اعتراض تاسو کوو دا وحی اور تکړی دی الله دا څه شی ده پر ان انذر الناس چې وډاروا خلق لرا خلق وڈراوا قرآن ورطا بیان کا قرآن سرا خلق وڈراوا خا نو گورا قرآن او وحی داد بیان ولو علا شہر خا دا خلق تا بیان کا پدی قرآن سرا خلق وڈراوا وحی سرا خلق وڈرا وبشر اللذین آمنوا ذرور کا مومنانو تا ان لهم قدم صدقین عند ربهم یکینا دیو دا پرا قدم صدقین علماء فرمائی قدم صدقین منزلتن رفیعتن و درجتن رفیعتن قدم ایلے کی گی منزل آغا منزل تا درجے تا چوچت مرتبہ وی خان قدم صدقین مرتبہ اوچتا یقیناً دیو دا پرا مرتبہ اوچتا دے عین درب ایم پنی درب دیو مانے یا قدم صدقین دیو دو پرا جنات تے خان قدم صدق تے جنات نوم دے خان پا جنتونو کی یو جنات تے قدم صدق تے خان علماء ابن قیم رحمہ اللہ دا جنات دیر نومونا ذکر کری دی نو پاغا کی قدم صدق دا دا جنات نوم ذکر کری یا د قدم صدق نہ مراد اعمال صالحہ دی یعنی دیو د پرا قدم صدق نہ جزا د اعمال صالحہ او دی جزا او قدم صدق دیو د پرا جزا د نیکو اعمال او دی فلما انذرهم هر کله چې وڈرولو دی پیغمبر دی خلق لرا قرآنی اور تا بیان کا وحی بیان کا نو کافرانو اعتراض اور بندے ہو قال الکافرون ان ھذا لسائر مبین ویلو کافرو فتانے پتانو پہ اعتراض کے یقیناً دا قرآن یقیناً دا پیغمبر لساحر مبین دا جدوگر دے اختارا نو هر کله چې دیو وډرولو په قران سره وډرولو نو کافرو په اعتراض کې دا خبر او کین نه حاضر سایرون علیم یقینا دا پیغمبر چې دل سایرون علیم دا جادوګر دی خامخ کارا دا کارا جادوګر دی ها لکه څنګه جادو اثر کوي سحر اثر کوي نام درنګي دی قرآن بینول سره به خلکو باندې اثر کیده الکه څنګه سحر او جادو اثر کیده رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو به خلکو باندې اثر کول نو کله به قرآن نو ویلو چې دا قرآن سحر ولا کتاب دی دا جادو ولا کتاب دی اکلے با نبی صلی اللہ علیہ وسلم نویلو ان ھذا لساحر مبین. قرآن خوا سر کئی ها و جادو کم سحر کم اثر شتا بے اذن اللہ کلے چھے اللہ خوخوی نو قرآن دا بینولولا کتاب دے پیغمبر توی ان انذر الناس خلق کوڑا روا قرآن سرا وخی سرا خلق کوڑا روا قرآن دا بینولولا کتاب دے چھے خلق کوڑا بندے پویشی خلق کوڑا ریگی خا بیان دا وخی کئی خا الدلیل توحیدی عقلی دا پیش کئی او کلمات توحید پیش کی کلمات توحید اولا کلمہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض یقینا رب دستاسو اللہ دے ان ربکم اللہ یقینا رب دستاسو اللہ دے الذی خلق السماوات والارض چی الله هغه ذات چې پیدا کړی دي اسمانونه او ارض او زمکه دومره لوی قدرت دی دی رب اسمانونه پیدا کړی دي او اسمانونه او ارض او زمکه فی سته ایام په مقدار د شپږو ورځو کې عین شپږه جن دی مراد د دنیا بلکه په مقدار د شپږو ورځو کې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د شپږو ورځو کې الله رب العالمین زمکه اسمنونه پیدا کړی کله چې اسمنونه پیدا او زمکه پیدا او کې غرنا دریا غنا بوټی ثم استوى علی العرش بیا الله رب العالمین برابر شو علی العرش پر عرش بندے عرش تولو نا لوئے دے خان اسمنو نا دی اسمنو نا لوئے کرسی دے کرسی نا لوئے عرش دے بیا مستوی شو علی تعالی برابر شو پر عرش بندے عرش بندے برابر شو مستوی شو کما یلی کو بشانی ہی لکت سرنگی اللہ رب العالمین دشان سر مناسب دے علماء فرمائی الاستواء معلوم والکیفیت مجهول والسؤال عنه بدع استواء معلوم دے کیفیت مجهول دے آ کیفیت پا بارے کے تپوس کول داد بدعاتو نہ دے داد تپوس پا نکی چی کمی طریقے سرا اللہ مستوی علی العرش دی دو وجنا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرمائی ورب العرش فوق العرش لیکن ورب العرش فوق العرش لیکن بلا وصف تمکن وارتحالی رب دا عرش پاس دا عرش نہ دیکھا لیکن بغیر دا وصف تمکن نہ اور بغیر دا وصف تا ارتحال نہ چه ترنگی اللہ کی نیو سرنگی پاچی اگا کیفیت ندے معلوم خا اللہ رب العالمین کیفیت دا استواء ندے معلوم یو دبر الامران دا اللہ رب العالمین تدبیر کوی دا ٹولو کرونو الامر کی علی فلام استعارا کی دے طلبا یو دبر الامران تدبیر کوی دا تمام امورو دا تمام دنیا انتظام کون کے سر پر اللہ دے دا تمام امور و انتظام اللہ کے خواہ دا تمام دنیا نظام اللہ چلے یدبر الامر چاہتے تشین دے حوالہ کرے دعوت سورت اشارتن ما من شفین الا من بعد اذنی نیشتہ دے شفاعت کے ان کے الا من بعد اذنی مگر پاس تے اجازت اللہ اللہ بنے سو زوراور ندی گورا اللہ بنے چاہ زور نہ چلے گی چه اللہ بانے سوک زور و چلی خوا مشرکینو بویلو چه دمو معبودان دا شفاعت کون کی دی دا اللہ بانے زوراور دی نزاور دی اللہ وی نا ما من شفیعین الا من بعد اذنه ذالکم اللہ د دې صفاتونو والا الله دې چې د مخ کې تیر شو ها دې صفاتونو والا الله دې ربکم شرب دستا سد نو ګور نتیجه تر هو تا فعبدو خاص بندګیو کې خاص الله رب العالمین تا فعبدو وحدو هو یو غنۍ په عبادتو کې افلا تذکرون اتاس سوچ او فکر نه کوي په کار دې چتا سن نصيحت واخلې سوچ فکر وکې افلا تذکرون اتاس نصيحت نه اخلې سوچ فکر نه کوي اگر چې څوک دا مسله نه مني نو قیامت کې او بیا عذابيږي ها تخفيف او اخروی الیه مرجوکم جميعا خاص الله تعالی په سید استاس زمين دا ټولو وعد الله حقا لوز د الله رښتیا ده وعده د الله رښتیا ده الله دومره دوی تکاته انه یبدا الخلق ده الله رب العالمین اول پیدا کوي مخلوق ثم یعيده بیا دوباره واپس کوي کله چمړشي دوباره واپس کوي بیا ژوندۍ کوي بشارت ورکي لیجزی اللذین آمنو دیده پر چه بدلا ورکی او کسن تا چه مانی روڑ دیا ملون اکڑی نیک پتر اکی دی پیغمبر منی بیل قیش بیل انصاف انصاف سرا تخویف اخروی واللذین کفرو آکسان چه کفری کرده لهم شرابون من حمیم دیو دا پران سکل دی من حمیمین دا گرمو بونا وعذابون علیم عذاب دی درناک بما کانو یک فرون زکچ کفر کول بما کانو یکفرون په سبب د کفر د دیو سره دغه چې دیو غیر الله شفیع کا هری غنل چې غیر الله په الله باندې زوراوار دي دا کفر و دویم دلیل عقلی ذکر کړي اپ دی دلیل کې ترقی دی ها مخ کې ویلو چې اسمنونه پیدا کړی زمکه پیدا کړی نه نو دلته وای چې اسمنونو کې مرستر گسپوگمه وغیره دا پیدا کړی دی ښا ولذي جعل الشمس ضیاء اعلی غذاته چې پیدا کړی دی مرسترګه ګرځولې دی مرسترګه ضیاء ان روخانا والقمر نورا اگر ځولې سپوگمه نورن نور روشنايي ولا ضیاء اگر نه تیر شي چې غذاتی رناوي ښا نور اگر نا تیر شي چې غبل شي د واجی دي د واجنه مناطقا فلسفیان منطقيان وای نور القمر مستفاد من نور الشمس نور د قمر دا مستفاد دی د نور د شمس نا وقدروا اند زکره دی د قمر لره هو زمير يا قمر تر جره اندازه کړی د سپوږمې منازل منزلونه منزلونه یادا قدره زمير راجده په اعتبار د کل واحدن سره اندازه کړی د شمس او د قمر منازل منزلونه منزلونه منزلونه دي لتعلم عدد السنين والحساب دي د پرځ ته تاسو معلوم کې شمیر د کلونو او حساب او حساب د ورځو د شپو د میاشتو والحساب حساب دوره زو د میاشتو او د معاملات نورو ها عدد سینین شمیر د کلونو والحساب حساب د اوقاتو د ایامو او د شهورو د معاملات نورو ما خلق الله ذالکا ندی پیدا کړی الله تعالی ذالکا د مخکې چې ذکر شو شمس قمر وغیرہ الا بالحق مگر د پرد اظهار د حق الا د اظهار الحق چې حق کاراشی چې الله دومره لوی تکات یو فصل الایات لقوم یعلمون په تفصیل سره بیان نه دلیل د قدرت خپل لقوم یعلمون دا چې قوم د پر چا پویږي ها نو چا کې چې پوی وی هغه په دی پویږي چا کې چې پوی نه وی هغه نه پویږي ان فی اختلاف الليل والنهار تاته ما برای دلیل ما قبل دلیل ما قبل پر تاته ما ذکر کئی خواه ان فی اختلاف الليل والنهار شپا ورز الله پیدا کړی دی یقینا په اختلاف شپې او ورځې کې شپې او ورځې کې ګوره اختلاف دی ها یا خدا چې کله شپا لاندې شي ورځ وګدا شي کله ورځ لاندې شي شپا وګدا شي یا دا چې اختلاف ترناو د تیارې دی شپې کې تیارې دی ورځې کې رڼا دی شپې کې آرام کول دی ورځې کې معاش مزدوری کول علم حاصلول نو شپې ورځې کې ډېر اختلاف دی شپا یخوی ورځ ګرموي وما خلق الله فی السماوات هغه چې پیدا کړی دی الله تعالی فی السماوات پسمنو کې ول ارض او پسمکو کې اسمنو کې ستوري پیدا کړی دی ازمکه کې غرنا دریابنا انسانان پیریان حیوانات ونه بوټی یقینا هغه چې پیدا کړی الله تعالی پسمنو پسمکو کې لا آیاتن خامخان اخر توحید الله دی لقوم یتقون دا چې قوم د پرې تقونا ان زد دی چې غد ځان بچ کی د زد او د عیناد نه او اندرنګي د شرک او د ګناونو نه او د نواهیو نه تخفیف او خری ورکی زجر به انکار القیامه قران نه انکار کوي پیغمبر نه انکار کوي الله سرم شریک پیدا وای قیامت نه انکار کوي ټول منکر منکر دی ها ان الذین یقیننا کسن لا یرجونا لا یرجون چی امید نستی لا یرجون لا یخافون چی نڈریگی لقانا دا ملاقات زمونگنا مو ملاقات امید نستی و نڈریگی لقانا دا ملاقات زمونگنا پورج دا قیامت کے ورزو آدیو رزی شویری خواق شویری بالحیات دنیا پجوند دنیا بندے بل حیات دنیا پجوند لاند باندې پجوند دنیا باندې واتما انو بها تسلیر غلیره پجوند دنیا باندې او بس دیو وای چې باس دا ژوند دنیا ده ها بل شی نشته ده ها دا نفس مطمئنه علی دنیا ده طالبا یو نفس مطمئنه علی دین ده ها نفس مطمئنه علی دین آغا سورة الفجر کے ذکر دے خواہ آخری سپارہ سورة الفجر وشتم نمبر آیت 27 نمبر آیت آغا دے کے یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتن مرضیاں فادخلی فی عباد وادخلی جنتی پہیگم سلیمان غا نفس مطمئن علی الدین و دا نفس مطمئن علی الدنیا دے ادرم نفس امرا بی سو دے ها آغا نفس چه امر کئی پا بدیو سرا امر نفس امرا بی سو سورت یوسف وگوری درے پنزو ستمایات این النفس لعمارتن بی سو نفس امر کئون کے دے پا گناہ سرا اتسالورم چه دے نفس لواما دے نفس لواما چه گناه وشی نو بیاد زان بلمت کئی دا نفس اللواما دا صورت قیامات کے آخری سی پارے کے دوئم نمبر آیات کے ذکر دیا نو تالور کس ما نفس شا نفس مطمئنہ علی دنیا دلتا ذکر دے نفس مطمئنہ علی دین صورت الفجر نفس امارا بی سو اور نفس اللواما والذین او حق کسان هم عن آیاتنا غافلون دا حق کسان دی چې دیو دا یتونو زمونږ نه غافلون به پروا دی نه خبر دی ما دا یتونو پروا نه ستی غافل دی نو ګور دا چا کې چې دا شی موجود وی نفس مطمئن علی الدنیاوی عدالات دیننا نخبروی او دنیا بن خوشحالوی نو نتیجه چده دیو دا پر سیزاو گرا اولائی کما واهم النار دا کسان زید رجو دا دیو ورد جانم دی بی ماکانو یک سی بون پا سبب دا کسب دا دیو سرا چا میشه دا پر ایک کسب دا گناونو کول نو جهنم تبسی ورورا بشارت ورکی دا خلق به جنت ته سیخا ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل او عامل الصالحات عملونه کړی دي نیک په طریقې کې پیغمبر باندې ایمان راوړل عملونه کړی نیک خو په طریقې کې پیغمبر باندې یهدیهم ربهم بإيمانهم دیتا توسل پا عمال سر حاو سر یهدیهم رسوی مضبوطوی دیو لرا رب دا دیو بإيمانهم پا سبب دا ایمان دا دیو سرام ایمان پا سبب سرب اللہ دیو رسوی کم جے تے برسوی الجنتا جنت تے برسوی خوا پیگم سلیم جنت تے برسی جنت تجری من تحتهم الانار بئی گی بلان دے دما کنونو لان دے د باغا بنگلو د باغونونا الانهارو نهرونا فی جنات نعیم تاب پ جنتونو د نعمتونو کی ها جنتیان ب سرنگی دعاگانی کی سرنگی عبادت پ کئی دعواهم دعا د جنتیانو بچی بلل د جنتیانو بچی دعواهم عبادت د جنتیانو بچی دعاهم طلب د دیو بچی فیها پدی جنت کے د دیو دعا بچی عبادت بچی طلب د بچی ها سبحانك اللهم دا وینای بوی پکی دی الله تعالی پران اللہ ہر قسم خطون ہر قسم نقصانوں نہ پاکیے وتحیتہم فی السلام پیشکشی دے دیو با پا وقت ملاقات کے پدی جنت کے سلامون سلام نوی یو بل تب سلام نہ کہا وتحیتہم او ملاقات دیو سلام دیو فیھا یو بل تحفا دیو فی پدی جنت کے سلامون سلام بوی مبارک بدی بوی ها مبار سلامون مبارک بدی بوی سلام بوی یو بل تب سلامونه کی السلام علیکم دیتا سلام اهل جنت یی لشی ها جنت یان بو یو بن من سلامونه چی واخر دعواهم واخر دعواهم اخر دعا دیو اخر بلل و اخر قول دیو اخر قول قولهم قولهم ان الحمدللہ رب العالمین ان مخففت مسکل نہ دے اخری دعائے بچوی اخری بلل ان الحمدللہ یقینا تمام صفاتن الاخلاق اور سبیتی اللہ دا پر رب العالمین چ رب مخلوقات دے زجر ور کے ہاں رب تی دما قبل سر را دے چ اللہ پاک سر جہان جناتم شتا جہنمم شتا لیکن چ کوم خلق شر غاڑی نہ ہوئی لرا عذاب دے ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم کچره پجلتی سر راولی اللہ تعالی خلقتا الشر عذاب استعجالهم پشانتا دا جلتی دریو بالخیر پا خیر ونے فیگم صلی ونے لکترنگی دیو خیر زر غواری او درنگی دیو تا اللہ عذاب زر راولی لقضی ایلیم اجلوم خمخاب و پیس لکڑیشی دیو دا پران اجلوم آنیٹا دا دیو نیٹا دا دیو چا عذاب دے فنظر اللذین لا یرجون لقانا خمونگا محلت ورکو خان پاس پرگدو مونگا آگا کسان لا یرجون لقانا چه غا یکین نکوی او نداریگی دا ملاقات زمونگنا فی تغیانیم یا مہون پاس تر کشیوخ پلو کیا مہون رند زلی بے اکلا بیا زجر ورکی و ایزا مسل انسان زر اکر چورسی گی انسان تا تکلیف دعانا بیاوزون کی مونتا لجنبی پڑڑے خپلے وانے پڑڑے بنے پروتوی مریض شی بیمار شی نو بیا ماتا وزون کی او قاعدن یا پا ناستے بنی ماتا وزون کی او قائمن یا پا ویلاڑی ماتا وزون کی ہر حالت کے تکلیف وقت کے ماتا وز کی فلما کشفنان زر رہو ہر کل چلری کمونگا دا دینا تکلیف تا دے مر را نو دیا روان شی علاما کان علیه پا آغی بندے چی دیا مخ کے ہو بیا تکبر شروع کی کعلم یدونا دا چه روان شی دا چه بے پروا شی گوئے کے لکا دے ماتا آواز نہ دیکھڑے ایلا زورن آغا تکلیف پو بارے کے مسعوج رسیدلے ہو دیتا نو دے بیا سرکشی شروع کی کلے چه صحات برابار شی نو بیا سرکشی شروع کی کذالکا زینا للمسرفینا یعنی شکریہ نا دا کئی پکار داری چه شکریہ دا کری عام درنګي خستا کړي شو دي للمسرفين مشرکانو لپاره ما كانوا يعملون هغه چې دي عملونه کولو تخفيف دنیوي اګورا کله کله داتي وي نمنون کی په دنیا کې هلاکيږي برودیږي ها ولقد اهلكنا القرون من قبلكم یقینا مونږه هلاکړي دي القرون قومنا پیړیه من قبلكم مخکې استاسونا لما ظلموا هر کله چې دي شرک وکړه هر کله چې دیو شرک وکړه وجاتهم رسولهم ارغلی دی لره پیغمبران دی بل بینات په صاف دلیل سره و ما کانوا لیومنو ان او دیو چې یقین کړه ایمان راوړې پلا باندې دیو الله باندې یقین و ایمان راوړا ها باوجود دی چې پیغمبران ور سره موږ دعوتي ورک کذالک نجل مجرم قوم المجرمین ام درنګي مونږه بدلا ورکوم اقوم مجرمانو تا کله چې څوک جرم کوي نو ختمو بیا بدلا ورکوم ها نو غام تباو برباد کو هلاک مکو بیا موږ نور خلق پیدا وک سما جعلناکم خلائفا بیا وګر زوري مونږ تاسو لره خلائفا نائبان فل ارض پزمکی کې مم بعدیم پاس هلاکت تد دیونا دیو هلاکت نا بعد تاسو مونږه نائبان خلیفہ ګان خلائف د دې جمع جعلناکم خلائفا دا خلائف دا جمع د خلیفتون دی لکه خلفا جمع د خلیفتون دی نو خلیفہ د پر دوی جمع رزي کلا خلائف رزي کلا خلفا رزي دا دواړه جمع د خلیفتون دی بیا ما وګر زول تاسو خلائفا نائبان خلیفگان پس مکه کې په دنیا کې مې بعد هم پاس تعالی کته دیونه لنن زرا کیفا تعملون دید پر چې مونږ وګورم کیفا تعملون چې څنګه عمل کوي تاسو څنګه عمل کوي کوم کیفیت بنه کوي طالبہ د کیفیت تپوس وکيږي ها یو عمل انفرادی وی غاب انفرادی کوي ځان نه به هيئت اجتماعي نه جوړي ګورا یو شی انفرادی وی جامه بور کې نه جوړي ہے ات پا جاننا نا جڑے ہاں نو دا ہے ات تا پوس پا کی گئے ہاں تو ایک مسئلے با وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ بِيَا زَجَرُ وَرْكَئِ ہاں ربطی دما قبل سرا كَيْفَ تَعْمَلُونَ كَيْفِيَتْ تَعْمَلْ دا سرے الْإِنْكَارُ عَنِ التَّوْحِيد دا انکار دا توحید نا دے وایزا تطلا له ما یاتونا عقل بچي ولستلی شو پدیو باندې دلیل د قدرت زمونګا قال الذين لا يرجون ويوا هغه کسان ویلو با کسان لا يرجون لقانا چې دیو نو ویریږي نډریږي امید نه ستی د ملاقات زمو قیامت نه مني نبی به څو ویلو ایت به قرانن ا محمد ایت به قران راوړه یو قران غیر حاذا ما سوا د دې قران نه دا کوم قران چې ته متبینې دینه علاوه کې بل قران راوړه او بدل هو یې بدل کا ترمیم پکې وکا په یګم صلی الله علیه امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي او بدل هو دې څمنه سالوه ان یسقطا فی القرآن من غیب آلہتہم دیو بدا تپوس کول چې ساکت تکڑی شی پا قرآن کے در غیب دا آلہاو دا دیونا یہ بدایلو چې تا ساکت کا آغا چی دمو آلہاو غیب دی قرآن کے بیان شوئے دے خوا پیگم سلیم سالو ہو ان یسکتا فی القرآن من غیب آلہاتہم و تصفیح احلامهم. مت قرآن کا مکل یلی دی، مت قرآن بے وکوف یلی دی. عام درنگی د موخ دین او بد رده بیان شوی دی پدی قرآن کے دی که ترمیم وکلا ہونے دا شاور زنو بسا. جواب قل ما یکون لی وے پیغمبر ندی مناسب ما دا پرا ان ابدلو من تلقائی نفسی چه ز بدل کم دا قرآن دا طرف پلنا من تلقائی نفسی من طرف نفسی ان اتبعو نروان اکم ز الا ما یوحی لیا مگر آشی پسے حچ وحی کولیشی ما طرف تا یکنن زدار اگم کچر مانا فرمانیو کدر افقل عذاب یوم نازیم دا عذاب دوری جلوینا. دویم جواب قل لو شاء اللہ ما تلوتو اوے پی عمران کچر دا اللہ ارادا شویے ما تلوتو علیکم ما بنو اللہ صلی اللہ قرآن پتا سبنے ولا ادراکم بی ہی انیب پوی کڑیو تاسو بی ہی پدی قرآن بندے ولا عالمک اللہ بالقرآن علی لسانی آن نیبوئی پیکڑی اللہ تعالی تاسو پا زبان زما بندے تاسو با اللہ نوے پیکڑی پا دی قرآن بندے علی لسانی پا زبان زما بندے ولا ادراکم بی ہی نیب خبر کڑی وے تاسو پا دی قرآن بندے یعنی ولا ولا عالمکم اللہ اللہ بنوے خیل تاستا پا قرآن پا قرآن بندے پا زبان زما سرا مسئلے بنے. اللہ اکبر فقد لبیستو فیکم انو عمرا یقیناً ما درنگ ترکڑے پا تاسو کی عمران عمر سالویخ کلم تاسو کی ترکڑی ریخا من قبلی ماخ کے ددینا د دې وحیو د دې قران رتلو نه دی پیغمبري رتلو نه مخکې څلوېخ کله ژوندګي نبی عليه السلام په دیو کې تر کړی و. حل وجدتمونی صادقن او کذبا تاسو زموندلې ام دروزون کې کرشتون کې ها. نو فقالو اټول ورته په جواب کې ویلو جربنا الیک مرارا فما وجدناک ما وجدناک الا صدقا تمو بار بار پتا باندې تجربه کړی ترشتونه سره ها. نو دی ورته ویلو چې تاسو کې هماډه عمر تیر کړل افلا تاکلون اے تاسو د عقل نه کرنا خلی عقل نه کرو اخلی سوچ او فکر وکي بیا زجر ور کوي ها. فمن ازلم ممن افترا پسوک ته غټ ظالم داګه چنا چې جوړ کړی په الله باندې بنسبت شرک له کاذبا درو او کذب بیا یتی یا نسبت درو کړی په دلیلو د قدرت الله باندې انه لا یفلح المجرمون شان داده نکمی بیگی مجرمان مجرمان نکمی بیگی ها. و یعبدون من دون الله اعاده دعوی صورت توضیحا نفید شفاعت قهری الله باندې زراور نشته ګرا ها. دی مشرکینو با الله نه الوا کی دا نور معبودان چی دی دی با زوراور گنلو پا اللہ بندے چا اللہ بندے با دا دیو زور چلی گی مد پر با شفاعت کئی اللہ دا دیو ذکر کئی خوا. ویابدون من دون اللہ دیو بندگی کئی مسیو دا اللہ نا پا دی که ورم من دون اللہ ایک تعمیم مراد دے خما سیو دا اللہ نا کغا نبیوی کولیوی کا جنوی کا فرشتاوی دیو بندگی کوئی مسیوا دا اللہ نما دا اغا مخلوق لا یزر روام بیتر کل عبادت ہے چھت زارار نشیر سولے دیو لران پپر خودلو عبادت سرا کا عبادت ہی نوی تکلیب نشیر والا انفاوم آو فیدا نشیر سولے پہ عبادت سرا ویقولونا دا جواب دا سوال مقدر دے چلکا زارارو دا فیدے صفات پکی نشتا دانش رسوے نو بیائی بندگی والے کئی جواب وَيَقُولُونَ وَيْدَ مُشْرِكِينَ حَاولَائِ شُفَعَانَ عِنْدَ اللَّهِ دَا شَفَرَسْتِيَانَ دِي زَمُنْغَا پَنِزْدَ اللَّهِ بَنْدِي دَا نَزَوَلِ دِي دَا زُرَاوَرْ دِي دَا اللَّهِ بَنِزْدِ دِيو خَوْرَا چَلِي پیغم صلی بن شُفَعَانَ عِنْدَ اللَّهِ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَمَعِيشَتِهَا قُلُ اُرْتَوِيَ پِي عُمَرَ اتنبئون الله احتاس و خبر ورکوی اللہ تا بی ما پاغشی سر اللہ عالمو فی السماوات چه نپی جنی پاس منو کے و نپز مکو کے دا تی ششتا چه اللہ پاس منو پز مکو کے نپی جنی چه تاس اللہ تا خبر ورکوی نا دا تی شنیشتا سبحانه و تعالی اما اشترکون پا کیری اللہ دا پرا لوی دے دا آغی معبودان نا چی دیو شریکان جوڑی دا اللہ سرا آم درنگی صورت زمر تاسو گوری درم نمبر آیات دروشت مسیح پرا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا بود دیو بندگی نہ کوم مگر دید پر چمو اللہ تا قریب درجه و مرتبه ته ور نږدې کی ها پیغمبر صلی الله علیه اگر امام رضی رحمت الله علیه ا فرمای مکه مشرکین و بدا عقیدہ ستل جه ها اولای شفاعونا عند الله امام رضی رحمت الله علیه فرمای وَنَزِيرُهَا فِي هَذَا الزَّمَانِ اشتعال و کثیر من الناس بتعظیم قبور الاکابر على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فانهم يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى وی د مکه مشرکینو مثال په دې زمانه کې دا سوکتی مزدا کی صدې وَنَزِيرُهَا فِي هَذَا الزَّمَانِ د دې مثال په دې زمانه کې صدې اشتعال و کثیر من الناس مشغول تیادر رو خلقو دے ہاں بی تعظیم قبور الاکابر پا تعظیم دا کبرونو دا اکابرو دا اولیاؤ دا انبیاؤ چه دیو دا کبرونو تعظیم کئی خو پا دیا کی دے بندے علا اعتقاد انہم ازا عظمو قبوراہم پا دیا کی دے بندے چکلا دیو دا دی کبرونو تعظیم وکی نفا انہم یکونو نشوا لہم عند اللہ نو دا با دیو دا پر شفاعت که ان کی شپنیز دا اللہ بنده نو گورا دیو ای بادت چهو کی غنا باد با دا شفاعت کئی خواه پیگم صلی و آگورا شفاعت دا پا چو کسمو نو دے خواه یو شفاعت بالمحبت تے خواه پیگم صلی و یو شفاعت بالوجاحت تے یو شفاعت بالاذن دے پوئیگے مسئلے بن اشفاعت بالاذن لرا بیا درے شرطو ندی خان پوئیگے مسئلے بن بیا درے شرطو ندی شافی با مواحدوی مشغولہو با مواحدوی پاس تا اذن الہی نبوی لیکن مراد دیجے کہ اول دعا کسمو ندی ها چا شفاعت بالمحبت شفاعت بالوجاحت تے زگا جی شفاعت بالاذن خو جائز دے دغرت خو اللہ نہ کئی لیکن دیو لرا خو اذن نشتا دے چھ دیو اوس کے دا معبودان شفی گانی نو دیو دا پر خو اذن نشتا چا اجازت ورکڑے دیو تا ها شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تقویت الایمان کے دچے بحث کر رہے ہیں نو دیو با شفاعت بالمحبت شفاعت بالوجاہت ہی بکول شفاعت بالاذن خو جائز دے کوئی چے اجازت خوش ہی کنا نو دیو خو دیو تا خود سے اجازت نہ ہوش ہوئے اللہ اکبر وما كان الناس الا امه واحده جواب د سوال مقدر دی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله چې ګورا توای چې شفیع کا هری نشتا دی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله شفیع کا هری نشتا الله اکبر نو مخو دیو تا شفیع قہری ویوں پخپلے عقیدے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو شفیع قہری خمو مانون نو بیا مو بنے عذاب والے نرزی پکار دلے چھ مو بنے عذاب رش نو اللہ فرمائی چھ عذاب پخپلے نیٹے دے گا نا آر سڑی تا اللہ محلت ورکی خو بیا گرائی بیا نپرے گا دی وما کانن ناسو اللہ امتن وائدہ نو خلقا مگر جمعاتیو پا توحید بندے خوا آدم علیہ السلام نا تر نو علیہ السلام پرے یو ٹول گئے ہو دی کے شرک نہ ہو نو فختلفو دغو خلقو اختلاف راوست پا دی میں دن کے اختلاف راوست نو کلے چے اختلاف راوست نو فباس اللہ النبیین مبشرین و منذرین سورة البقرہ دو سوات دیر لسم آیت کے فباس اللہ النبیین ٹکے ہو خان آغا دے کے فختلفو ٹکے نہ ہو تو دیجے کہ فباس اللہ النبیین نشتا دے و فختلفوشتا دے دیتا اندماج یلیش نو دغ دے کہ فباس اللہ النبیین اور سرولا گوے او آغ دے کہ فباس اللہ النبیین نمخ کے بیا فختلفوٹا کے ولگے ولولا کلمتن سبقت وی عذاب والی نرزی وی کچرین وی کلمات اللہ آ تقدیر نوی کلمائین تقدیر سبقت میں رب کا چه غا تیر شوی دیں تیر شوی دا کلیمہ دا تقدیر میر ربی کا طرف طرف دستانا لقوزی بیناوم خما خوابو فیصلہ کری شوی پو میند دیو که فیما فی اختلیفون پاگو خبرو که چی دیو پا دی که اختلاف کو ان کیو من السواب والعقاب دا سواب دا عذابنا ویقولونا زجر ورکی خوا ویقولونا ویدیو لولا انزل علی آیا ولی نشی نزل ولی پدی پیغمبر منی آیتو می ربی ہی ایو نشانا ایو موجزه مطلوبا طرف طرف دا دیونا پکار دادی طرف طرف دا دینا پکار دادی چی مکم موجزه غارو مطلوبا نو دا دیو دے پیش کی متا جواب دا دا غیب و خبری دی موجزه دا اللہ پہ اختیار کے دے دا پیغمبر پہ اختیار کے ندے فقل انما الغیب للہ وے پیغمبر یقینن غیب چه دے دا اللہ دا پر دے اللہ نے علاوہ پا غیب و سکن پئی فانتظرو انتظار کوئی دا عذاب دا اللہ انی ما کو من المنتظرین یقینن زتا سرم دا انتظار کون کن دا رحمت اللہ تا زجر ور کئی و اذا زکن الناس رحمتن اکل چو چکو منگا خلق تا رحمتن مہربانی وسعت بعد القحط غنا بعد الفقر صحت بعد المرض من بعد الزرا پس زرا رسول نام ستوم چه رسیدلې دلرا او بیا صحت ورکوم یا مال دولت ورکوم اذا لهم مکرون اچانک دیو پر بیا مکرون اعتراض وی فی آیاتنا پدالېرو د قدرت زمون کې بیا مود لېلو قدرت باندې دیو اعتراضونه کوي قول اللہ اسرع مکرا وے پہ عمرہ اللہ جلتیے روستون کے دے دا عذاب انہا رسولنا یکتبون یقیناً زمونگا ملائک چی دی رسول ملائک کرامن کاتبین یکتبون ما تم کرون دالی کی اگا چی تاسو تدبیرون جڑاوئی پا خلاف تا حق بندے پا خلاف تا پہ عمبر بندے دلیل توحیدی اقلی درائم نمبر دا مختصر دے سرا دا زجر بے شرکنا هو الذی یسیرکم فی البر دا اللہ آغا ذاتے چھے گر زویتا سلرا فی البر پہ وچے کے والبارے پہ دری آپ کے کلا وچے کے گرزو مٹروں کے گرزے گو جزنوں کے گرزے گو کلا دری آپ کے اوبو کے گرزے گو کشتیوں کے اللہ آغا ذاتے چھے گر زویتا سلرا فی البر رہے یعنی اسباب د ګرځولې د تیار کړی دی الله تاسو ګرځوي څونه اسباب د ګرځولې تیار کړی دی په وچو په دریاب کې حتی ځا کون په فلفل کې کله چې تاسو وای په کشتی کې سوار شئ وجرینا بهم روانه شي د کشتی بری حین طیبه په هوا موافق سره مخکې به هوا سره کشتی چلی دا اوس ڈیزل او پټرول سره و فریو بیا آدیو خوشحال بشو دیو پا دی بندی نو جا ات حریخون را بغلور تا ہوا عاصفون سختا و جا ام الموجو را بغل دیو لر چاپے بور تراغلے من کل مکان ہر طرفنا و زنو آدیو بگمانو که انم احیط بیم یکینن دا گیر کڑی شو دیو اے حتاو کڑی شپ دیو بنے گیر کڑی شو دیو نو بیا به اوازونه صرف الله تکولو بے بخپل معبودان پرخللو خا دعو اللہ مخلصین لہو الدین او اوزنے بکولو اللہ تا پخال دا کدلو دا دیو که چه خلص کون کی بغ اللہ دا پرا دین الدعاء دا بللو او بیئے بدا سولنا کولو یا اللہ لائن انجیتن من آزی کچر تا خلص والرکمون تا من حازی دا دی مصیباتنا دا دی تکلیفنا دا دی چاپونا لنکونن من الشاکرین خما خواب شمونگا من الشاکرین من السابتین على التوحید مبشوم دا ثابتونا پا توحید استابنی اللہ نو گورا دا دیو دا نشکری ہو گورا اللہ فرمائی فلما انجاہم هر کله چې خلاص والے ورک دیو لرا الله تعالی ازاهم یبغون فی الارض اچانک دیو بیا شرارت کوي پزما کې شرک کوي بغیر الحق په باطل سره بغیر الحق بیا د حق نه پیغام صلی الله علیه یا ایو الناس عاد تمام دنیا انسانانو انما بغیوکم یقینا سرکشی دستاسو بغاوت استاسو الان فسکم خپل زنونو باندې وبال دی مطال حیات دنیا دیو پر سامان دے ژوند دنیا بیا با خاص ما طرف تا سمع لینا بیا با خاص ما طرف تا مرجو کوم پسیدستا سووی فینبیو کوم خبر بدر کومنگ تا سلرا بما کنتم تعملون پاگ سر جتا سو عملون کولو خا نو گورا مشرکینو بنے وکل چ تکلیف راغلو نو صرف اللہ تے باواس کول خا پیغم صلی اللہ علیہ وسلم چاته باواس کول الله ته باواس کول الله اکبر آیات دلیل دې پدی خبره باندې ان المشرکین لا يدعون غيره تعالی فی تلک الاحوال پدی حالاتو کې به صرف الله ته دی باواس کول د مکی مشرکینو ها دی د وجنا اکرما ابن ابي جهل دا ابو جہل زو اکراما کله چې مکا فتح شوا نو دا ډیر جنگ جو سړیو دا وتختی ده ها یو تیز رفتار او اسر سره وتختی ده جدې تور رسید پاغه کې کشتی کې سور شه خبر شه طرف تتل نو کله چې خلک کشتی کې سور شو کشتی دا کا شوا نو د کشتی مشر کشتی بان چې کوم ډرایور و خلکو تویلو چې او خلکو کا سخت چپه راغلی بیا صرف الله تعالی آواز کوي مو معبودان دیجه کلات منا توزا او بل شهید دت نشی کوي نو اکرما رضی الله تعالی عنہ ډیر د سوچ او د فکر سره و نو دی ویرو یا الله کا زدی دریاب نه صحیح سلام واپس شوم کنه نو زب فلاست نبی علیہ السلام پلاس کے اور قوم زب مسلمانے گم والے زگ چھ پوچے کے پل دریاب کے اللہ مدد کئی نو پوچے کے اللہ مدد کوی شی کنا نو ولی مودی غیر اللہ تے چی غوے مخا نو بیا مسلمان شھا راغل نبی علیہ السلام تا کلمے ویلا امام روح المنی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائی ہاں فرمائی وانت خبير بان الناس اليوم وی تا خبر خبرداری تا تا پتہ دے دا مخ کے خدما کی مشرکین حالو و تا خبرداری چے دا خلق ننورس دا موتا سو زمانہ اذا اعتراهم امر خطير و خطيب و جسيم في البر والبحر وی کلا چے ننورے خلق تا تکلیف رسی گی یو حادثه اور تور سیږي په دریاب او په وچه کې نو ګرا وی دا خلق چې دی دعو مل لا یزر ولا ينفع دا خلق اوازونه کې یا چاته چې غانه zarar رسوي شي او ته نه فائدہ رسوي شي پیغام سره ولا یرا ولا يسمعو نه قتل کوي شي نه لیدل کوي شي دا کوم معبودانو ته قبرونو ته دلبرونو ته ویلاړي دا نه قتل کوي شي نه اوري دل کوي شي وی بیا پدی مسلمانانو کې ترنګ خلق دي فمنو میدو الحزرا والالیاسا وی بعض خلق حضرت الاسلام ته الیاس علی السلام ته وزنه کوي ها ومنهم من ينادي ابو الخميس وی سوک ابو الخميس تا دا یو ودی دی ها غتا وزنه کوي ها والعباس عباس تا وزنه کوي پیغمبر صلی الله علیه و سلم ومنهم من يتزرع الى الشيخ من مشايخ الامه و عباد خلق آغا شیخ بزرگ تا د بزرگانو د امت تا آغا تا وزنه کوي ها یا شیخ عبد القادر جیلانی رمضان شیخ ها اوازونه کوي مصیبت په وخت کې لوې ځوان رمضان شه د بغداد شهی میرانا ډېر زور دې ډېر دې پهلوانا د بغداد شهی میرانا مان یو ولی لمن تانا دا وزنه کوي بیا ها پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر ا دې بیا وای ویزا لا تا شکایت کوم ها چې په دې زمانه کې د جهالت اوا خلکو باندې اورا تدی له ها یا لا ته هدایت وکیا ها پیغمبر صلی الله علیه دا امام روح المانی علامہ لوسی ذکر کړه ها او دې فرمایي چې کله به ما مسالا وکړه چې الله یو دې شریکی نشتا نو خلق و ما تویلو پا بغداد کے پایراک کے وی دا ساڑے دا دا شیخ عبدالقادر جیلانی نمونکر دے دا دا والیانو نمونکر دے والیان نمانی خوا آغی زمانے کی نو نن کلا چی تا دا خبر ہو که چی اللہ نے غوڑا بابا نے ما غوڑا وی دا والی نمانی بزرگ نمانی نو دا نوی خبر ندے دا دیر زاڑے خبری دے خوا نو مشرکین پس سخت و مصیبتونو کې چا تاواز کوي الله تاواز کوي ها وینن زمانه مسلمان چوغره پس سخت واخ کې به بابا تاواز کوي او غیر الله تاواز کوي پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو دا څه مسلمان شه دا مضمون فلما انجاهم اذاهم يبغون في الارض چه غاٹو مصیبتونو که اللہ تاواز کی مشرکین دا صورت بنی اسرائیل کے شپیک او یئیم آیات کن دا مسئلہ ذکر دے صورت بنی اسرائیل شپیک او یئیم صورت العنکبوت پینزش پیتم صورت لکمان دعا درشم پدی ٹولو کے ذکر دے ہاں چه مشرکین پا سخت و مصیبتونو که اللہ تا آواز کئی خان نو چه تا پا سخت آواز کئی یو ولی یا پیغمبر تا آواز کئی نو تا خود مکی مشرکین نزیات مشرک شو بیا خان ولی تا اللہ تا آواز نکی غوا اللہ تا آواز کئی تزہید عن الدنیا پیگه مسئلے بنے مطلب دا چه دو دنیا دا وجنا شرک مبتلا دی خان انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د ژوند دنیا دی باندې ما دوکا کیگا کما ان دا پشانت د عبودی د بر ندی انزلنا من السما چنا زیلی کومنګا د برنا فختلت بی نبات الارض پس ګن را وخیجی پدی برن سرا نبات الارض گیا گانې د زمکه مما یا کل الناس داغنا چی خوری خلق والانام و ڈنگر حتی ازا اخذت الارضو کل چی و نسیز مکز و خروفا ها تزگی خپلا دول خپل و زینت او دا زینت دا تفسیر دماغ که زینت خستا شی و تک کشنا شی خوا تو تی و ازار جوڑ چی ورزنا و زن احلو ها اگمانو کی یکینو کی احل دا دیز مکه احل دی باغونو انہم قادرون علیہا چیکنن دیو قادر دی پدی باندے نو دیر خوشحالوی ہا نو اچنک اتاہ امرنام راشی دی باغونو دی زمکتا حکم دا عذاب زمونگا لیلن پشپکی و ناریا پوری دیکے گلی راشی بدون راشی فجعلنا حسیدا وگر زمونگا دی زمکی لران حسیدن دل دولان گلی پوشی دل دلشی که علم تغنا بالامس لکا گویا که نوادا بالامس پرون گویا که لکا پرون سراوانا کذالک نفصل الایات ام درنگی پتفصیل سرمونگ بینو الایاتی مثلون دلیلون علی قومی تفکرون دا چه قام دا پرا چاگا سوچ و فکر کوی نو دنیا دا مثال دا ورورا باران وشی شینکی راوخی جی اچانک ور باندې عذاب راشي ختم شي با دنیا دا مثال دے سور دے ژوند دے بیا ختمی دون کرے لکه دا شین بوٹ ہے همیشه دا پرا نپتی کی گی دینا پانیے هم درنگی دا واخ زیڑی گی ختمی گی هم درنگی دا تا زندگی ختمی گی آخرت تا پرا تیریو کا واللہ یدعو الی دار السلام بشارت ورکی واللہ یدعو الناس جمیعا اللہ تعالی ربلی خلق تول الی دار السلامی اکور دا سلامتیتا چه جنت تے ہاں دار السلام دا دا جنت نوم دے ویہدی من یشا ہدایت کوی چال رے چه خوخوی الی صراط مستقیم رسوی چال رے چه خوخوی الی صراط مستقیم لار نیغتا نیغی لار تیر رسی ہاں ایسال الی المطلوب کئی حق لار تیر رسی اللہ اکبر بیا بشارت ورگی للذین احسنوا الحسنى للذین اغو کسان دو پر احسنوا چه احسانی کرده ده به توحید الحسنى الجنة الحسنى دیو دو پر جنة الحسنى ده ها و زیادتون عزیتی نعمتی چه دیدار الهی ده علماء فرمائی زیادت نمراد دیدار الهی ده ها اهل سنت الجماعت دا عقیده ده چه اللہ با کتی شیخا قیامت پوره ده جنتیانی بگوری و معتزله وی چه نیشی کتی اهل سنت الجماعت وی چه کتی شی و زیاده دیو ده پر جنتن ده زیتی نعمتن ده چه دیدار الهی ده پیغم سلیمان و هم درنگی وجوهن یوم ایز ناظرتن الی رب ناظران دیر مخونه و تر و تازاوی عرب تا با پدیوریزی که گوری و نبی علیہ السلام فرمائی چه تاسو برا بگوری لگه سرنگی تاسو سور لسم اسپوگ میں گوری خان وَلَا يَرْحَقُوا وُجُوهَهُمْ امخ که دلیل پیشوی خان دا اہل سنت الجماعت دلیل دا معتزلہ و دلیل آمدرنگی بیا جوابات دا اہل سنت الجماعت طرفنا معتزلہ و تاتل ذکر شوی وَلَا يَرْحَقُوا وُجُوهَهُمْ نبا پتی نبا پتوی مخونه ده دیو قطارون ترواله ولا زلتون نزلت تمام بدن نیب مختوروی آنیب تمام بدن دا خرابوی بد بوی خا دا موحیدینو جنتیانو مخونه با سپینوی خا دا جهانمیانو دا بیدتیانو مخونه با توروی قطارون توروال د مخ ولا زلتون نزلت تمام بدن چه بدن که ده زلت وی اولائی که اصحاب الجنه دامرگری جنتی هم فیا خالدون دیو با دی جنت که همیشه ده پروی تخفیف ارکی واللزین که سب سیع آکسان چه کسب کنی دی گنونا از سیعات انواع شرک قسم قسم شرکی کرده جزا سیعتن بمثلها بدلا ده بدیه چه ده بے مثل آن پا مثل دی رہا مطلب دا چھے یوے بدی پزے بندے با یوا سیزا ملوی گی خا دادا اللہ انصاف عادل دے خا ادیوے نکی پزے بندے با لس نکیو بدلا ملوی گی دادا اللہ فضل دے و ترکاوم زلہ و ترحاکوم زلہ اپٹکڑی بوی دیولر زلت مالہ من اللہ من عاصم نبی دیولران طرف تا اللہ نمی ناسمین ہی سک بچ کے ان کے دا سے با تک تر مخونوی کہ انما اغشیت وجو امام آگوئے کے پٹکڑی شوی دی مخونہ دا دیو کہ تعم من اللیلے آگا ٹکڑے دا شپینا مزلمان جغات تک کا تر دے دا سے با مخونوی کہ انما اغشیت وجو ہم گوئے کے پٹکڑی شوی مخونہ دا دیو قیتان پتکڑے من اللیلی دشپینا مزلما چی تیارش پارے ہاں لکتا تیارش پینا یو اٹکڑا را وخلے و دیو مخونہ بدا سی توروی اولائی کا صحاب النار دامرگری دور دا جانم دی دیو بوی پدی جانم کیا مشہ دا پرا تخفیف اخروی و یو من اخشروم جمیعا آپ دیو رید کے بجمع کمونگا جمین دا ٹول بیا با سم من اقولو للذین اشرکو بیا با وی مشرکانو تا مکانکم الزیمو مکانکم ونسی لازم خپل مکان ونخو چه گئی انتم تاسو شرکاؤکم آہی صدران دستاسو پا گمان دستاسو کے پاکی دے دستاسو کے فزیلنا بینہم فجدوال براولون بینہم پمیند دیو کے پمیند دا عبیدینو دا معبودینو کے وقال شرکاؤہم او بوئی حصہ داران دا دیو پا گمان دا دیو کے چی چاہتے عبادت کرے او بوئی ما کنتم ایانا تابدون نیو تاسو منگتا تابدون چی عبادت مکڑے تاسو خو مت عبادت ندے کرے خا فیگم سلے بنے فکفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم کفید اللہ تعالیٰ گوان پا مینز مکی و پا مینز تاسو کے ان کننا ان عبادتکم ان مخففت مسکل ندی یقیناً مونگا دے عبادت استاسو نلا غافلین خمخانا خبریں نو دا کبرون دا چی کم خلق ویلار دی ورطوئی چی اپلن کیا را مدد چی آدیوئی چی دا ما خبر دا واوری نو آغا با پخپلا ون اقرار ہوکی چی دا تاسو دا عبادتنا دا تاسو دعانا آوازونو نمونگا نا خبرون ویترنگی واوری اب خپل اقرار کئ چې مونږه نه خبرې نو تاسو وزونه مون نه دی اوریدلې کتا سړې چې غي متوالی خو مون نه دی اوریدلې ها او دی وای چې نه نه خبر ته چې ودرېږي امړي تا وزونه کې دا خبرې اوري جواب اندر کئ مخندر پسې اړای پیغام او پی جنین چې دا خزا دیو کنر دی قران سوره صفا خبره کئ پخپل به اقرار کئ ان کننا عن عبادتکم لغافلین یقینا مونږه دبللو دستا سناو د عبادت تستا سنا لغافلین خامخانه خبرو سوره تاکیدات ذکر کو ان کننا عن عبادتکم لغافلین کلام ابتدای تکریا مونږه نه خبرو متچ پات دی چې تاسو متچ غی ویلی دی او مونږ ته وزنه کړی دی پخپلا باندې به اقرار وکي پیغام سره باندې چې مونږ نو خبر دنیا حالاتونه نو خبر دنیا حالاتونه نیو خبر او دی وای چې نا دیو خبر دی دیو د مو خبره واوري دا د قبیله د مدعی سست گواچوس نه دی ها یو معاملوی مدعی سستوی گوائن خپل لالشت پرا منڈی ہوئی خپل لالشت پرا گوائیے کئی اچستی اختیار رئی خواہ پہیگا مسئلے بار پویشوی خبری بارنے نو وہ سنتا شک شبا دے وہ سنتا شک شبا کوئے چی چا تزا واسکون غیب ووری آغا با ما گوری ما حجتون با پورا کئی اللہ دا ہدایت ہو کی ہاں اللہ رب العالمین دا ټول مخلوق ته ہدایت ہو کی ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نو غا پخپل اقرار کی چی منیو خبر و دیوئی چی نا خبر دی دا جملے تو گورا سمر تکیلی جملے ذکر کی گیا نا و دا سوک تی دا نیک پیران اولی کرام بزرگان پیغمبران دا آغا خلق تی خان تا با وئی چی تاس عبادت نمونگا نا خبریم اللہ اکبر هنالک تبلو کل نفس آپ دیجے کے با معلوم کی ہاریو نفس ما اسلفت حقیقت آغا چه مخ کے تر کڑی مخ کے کڑی آمال دغا حقیقت پو گوری وردو الاللہ مولاهم الحق آو پس بکڑیشی اللہ تھا چه مولا دا دیو حق مولا دے دا نور باطل مولا گان دی وزلانو ما کانو یفترون آو رک پشید دی مشرکنونا ما آغا کسے کہانیے یفترون چی دیو جڑا والے دنیا کی کسے کہانیے جڑا والے چی اپلن کیجے کے دا چی او اپلن کیجے کے دا چی پیگن سلیم غلطه پلتی کیسه جوړاوله اولیاء کرامو پورې پیغمبرانو پورې دلیل توحیدی عقلی اعلی سبیل اعتراف من الخصم اگر د مشرکینو عقاید ذکر کړي ها د مشرکینو سا کی دیوه لوی لوی صفاتو کې الله سره شریک نه منل مسله الہ کې دا بیان ولر تکړو ها قول من یرزقکم من السما وې پیغمبر ابو جهل نه تاسو کا د مکی مشرکین نه تاسو کا وایا من یرزقکم سوکته خوراک در خوراک در کی تاسو لرا من السما د بارانا سبب د خوراک چې باران دې سوک نازلوي ول ارض او د حقتنا غیاګانې آمدرنګ باهونه فصلونه د سوک رزر غلي بل تاسو کا امی یملک السما سوکته وغدار د قوت السامع و گونو که داوری دو تا کت چا چاوله ده داتا پوسو که ول ابساران اقوات باسرا سترگو که داری دو تا کت چا چاوله ده داتا پوسو نو که و مخ یو خرجو الحیا سوکت رو باس سوکت چ رو باسی مده جوانده من المیت ده مدی نا و یو خرجو المیت من الحی رو باسی مده ده جواندی نا اگئی ژوندیه ده چرګ اگئی مړه ده چرګ ژوندیه ده ها او بیا اگئی اگئی مړه ده وې او چرګ ژوندیه دي چې چا کورزن راو بسی ها مړه شي نه ژوندې شروع وته او بیا راو بسی دا مړه دا اگئی بیا د ژوندیه چرګ نه پیدا وی یا راو بسی عالم د جاهل نه پلاری جاہلوی زوی علیمی پلاری جوانده ده پیغمبر ده زوی پیغمبر ده پلاری مر ده یعنی مشترک تیل که ابراهیم علیہ السلام پیغمبر و پلاری مشترک و حیا رو باسی مر ده جوانده نا رو باسی جاہل ده عالم نا پلاری علیمی زوی جاہلوی خا ده ده چا کار ده اللہ کار ده یا رو باسی مر ده مشرک د پیغمبر نا نو علیہ السلام پیغمبر دے زوی مشرک کو کنان و من یدبر الامر تامیم بعد تخصیص اسوک تے انتظام کو ان کے دے تمام امور د دنیا الامر کے الفلام استعارہ کیری تو گورا پدیجے کے وقف تے توا دے حتوا وقف مطلق تے مطلب دا چھے ٹول غلی شو ہا یعنی دے منلا چه برن نور انکه اللہ دے آپ باغن زرغن انکه فصلن زرغن که انکه اللہ دے سترگو که لیدو تکت اللہ چولے خوگنو که دا اوریدو تکت اللہ چولے دے جوانده دا مڈی نرو باسی مڈی دا جواندی نرو باسی تمام دنیا انتظام که انکه اللہ دے دی بنی یکینو فسیقولون اللہ زردی چوبی چرا ٹل کرونا اللہ کی فقل ارتویے افلا تتقون اتا سو ولی ځان نه بچ کوي د شرک نه نو بیا شرک ولې کوي چې وایي چې دا ټول کورونه الله کوي امام روح المانی علامه الوسی فرمایي چې مکی مشرکین خدا کیدا و چې دا کورونه الله کوي وې د نن زمانه خلقو نه مسلمانانو نه چې تاسو کې چې او من یدبر الامر سوک ته د تمامه دنیا نظام چلوونکې نو امام روح المانی فرمائی پر جواب کی بوئی فیقول المدبر الغوث والکتب وی پر جواب کی دا بدا جواب در کئی دا بوئی چه مدبر غوث و کتب دے ہاں پر ایک مسئلے بن اللہ اکبر تدبیر کا ان کے صرف یو اللہ دے نظام چلا ان کے نہ غوث دے نہ کتب دے نہ پیغمبر دے نہ ولی دے نہ بزرگ دے نہ جن دے نہ فرشتہ دے نظام صرف یو اللہ چلے شپا و رز نظام گرمی سردی دا سمر انقلابات راولی دا اللہ راولی دا نور مخلوقات ٹول اللہ تا محتاج دے ہیچ اختیاری نشتا فذالکم اللہ د دې صفاتونو والا دا تفرید وګوره فذلکم الله فتفریا پس د دې صفاتونو والا الله دې ربکم شرب دستاسو دې الحق حق رب دې حق رب دې دا نور ارباب باطل دي فما زاباد الحق پس نشته دې پاس ته حق نه الا زلال مگر غلطی او گمراهی فانا تصرفون کوم طرف ته تاسو اڑاولې شي د توحید الله نه کذالک حقت کلمت ربک هم درنګي ثبت شوی دی فیصله د رب دستا فیصله د عذاب د رب دستا علی الذین پاک کسانو باندې فسقو چې غنا فرمانی کوي نه فرمان دی انهم لا یؤمنون چې یقینن دیو یقین نکوي یقینن دیو یقین نکوي ها دیو باندې دا فیصله شوی دی ها چې دیو یقین نکوي ایمان نروڑی پیگه خبری بند خاجی قل اول مطالبہ د دیو معبودانو نا مطالبہ کی قلو اے پیغمبران حل من شرکا ایکوم اشتاد دا تاسو خدائنو نا چه تاسو چاہتا خدائنو شریکان ہوئے اے پا دیو کی دا تاکت اشتاد من یبدا الخلقا استاد هغه څوک چې پیدا کولو کی اول پیدا کولو کی د مخلوق ثم يعيده بیا دوباره راپورته کی تاسو خدایانو کې دته خدای استاد چې دا کار وکي یعنی پیدا کول کويش ا نو ګور دیږي کې وقف ته توا مطلق لیکل لري وقف مطلق یعنی دیو دا غلی شو نو چې غلی شو اللہ جواب ورکی قل اللہ اوے پیغمبرا اللہ یبدا الخلق ثم یعیده اللہ ول پیدا کول کی مخلوق بیا دوبارہ را ژوند نکولی کی فانا تو فکون کون طرف تاڑا ولے شیطان قل هل من شرکائکم دویما مطالبہ اوے پیغمبرا اشتادد تاسو حصہ دارانو نا من اغسو یهدی للحق چرا سوال وکړي حق طرف تا حق طرف سوال وکړي ا ګمړین خلق بچ نو بیا ګورا الحق نو رستا توا وقف مطلق ته بیا غلی شو نو قول ورته یې پیغمبر الله یهدی للحق الله رسول کې حق طرف تا نو ګورا افمن یهدی الالحق اے هغه څوک چې رسول کوي حق تا احق ان یتبا دا ډیر لایک ته چې د دې تابعداري وکړي شي ام من یا اغه سوک لا یهدی لا یهتدی چې غا هدایت نشي کوي الا ان یهدا مگر چې غتا هدایت وکړي شي پیغمبر صلی الله علیه اپ خپل مگر چې هدایت وکړي شي دا برابر دي سره یو سړی دې چې غتا سید الیار روانه دي او بل سړی دی چې غا سید الیار نه دی روانه دا دوړه برابر دي سر ا سید الیار چې چاته روانه دی غ خپل مقصد ته رسیدې شي او دا لار چې چاته نه معلومه نو دا به په کډو کمرو ساروي او چې ته وحالک شي فمالکم څه دلیل دی تاسو د پرا په دې شرک باندې کیف تحکمون څنګه تاسو غلطه فیصله کوي وما يتبعوا الظنن نروا المشركين وكافروا بطل پرستون الا ظنن مگر وهم پسه ها وهم پس روان دي وهميان دي مشرک وهميده بداتي وهميده ان الظن لا يغني من الحق ان الظن يقينا ظن چه دي گمان چه دي لا يغني من الحق دانشي دفقو د حق نا شيان څه شي معلومه شوا چې زون دا پاکی دے کے نه چلیږي وهم پاکی دے کے نه چلیږي عقیدہ ټوس دلیلو نه ثبتيږي او د مشرک عقیدہ په وهم دے او عملی پاتل دے عقیده په وهم دے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الله علیم بما يفعلون یقینا الله په دې پاو کرنو باندې يفعلون چې دی کوي وما کان هاذ القران تمهید ما ترغیب ال القران پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترغیب ورکی قران تا دیو به اعتراض کول چې قران پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی حق قران پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی جواب وما کان هاذ القران ان یفتر من دون الله نه دا قران چې جوړ کړی شي من دون الله ما سوا د الله نه ولیکن تصدیق الذی بین یدیه مگر دا تصدیق ته د پردا کتاب چې مخامخ تدی کې ده چې غا تورات انجیل ده او تفصیل الکتاب ادا تفصیل کتاب ده ما كتب الله من الاحکام اغه چې لیکل کړی دی الله د حکمونو نه غي تفصیل په دې کتاب کې ذکر ده لا ریب فی می رب العالمین شک شوبه نشته په دې کتاب کې می رب العالمین چې دا د رب العالمین طرف نه ده ګورا ذالک الکتاب لا ریب فیه می رب العالمین دا آیات پر سر لګی بیا ها ام یقولون افترا بلکه په اعتراض کې وای دیو افترا هو چې دا قران پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی ها جواب قل فاتو بسورتن وے پیغمبران راوڑی پیش کی یو سورت عظیمہ مثلی ہی پشانت دا مثل دا قرآن پا فسخت و بلغت کے ودعو من استطاعتو من دون اللہ رمدت شکی آسوک چھ تکتی لرم سواد اللہ نا ان کن تم صادقین کجر تاسو رشتن کی فی قولکم افترا پدی قول کی چھ پیغمبر داد زان نجوڑ کرے رہا ورا سورۃ البقرہ مدنیو هغه کې ویلو فاتو بسورۃ مثلیه بسورۃ مم مثلیه ا عدلتا سورۃ ا هو چې سورۃ یونس دا مکی ده مکی والا خلکو تم چیلنج ورکړي فاتو بسورۃ اولی د کول قران چیلنج ورکړو چې قران په شان ته کتاب راوړي سورۃ قصص کې ما تفصیل ذکر کړو فاتو بی کتاب من عند الله پیش کې یو کتاب طرف ته الله نام چې الله غوندې کتاب تاسو جوړ کړئ کنا بیا سورته بنی اسرائیل کې پیریان انسانانو ته چلن جو لاینې استماتلن سول جنو علایاتو بمثل ازل قران لایاتو نبی مثلیه ولو کان بعضهم لبازن ظهیرا پیریان انسانان رجم شي د کتاب نشي جوړاوه بیا سورته هود کې دو الله سو سورته مطالبهاله فاتو بعشر سورن مثلی ہی مفتریات زکا دول لس کبیلے وی لس کبیلے وی ارے کبیلے تا دیو سورت چلنجو بیا ما کے والاو تا چلنجو ارکڑ کل فاتو بی سورتن او مدینے والا تا چلنج ملاو شفاتو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بی سورتن من مثلی ہی تو ایک مسئلے بس خاجی بل کذبو بی ما لم یحیطو بی علمی ہی بلکہ دیو نسبت درو کولا پاغا شی بنے چه حتا نوا کری دیو بی علمی پیلم دا قرآن بندے دیو حتا نوا کری پیلم دا قرآن بنے قرآن بنے کوئی نو زکے تکذیب کولا دی دو وجنہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی چه کما مکولا چه مشہور دے چه الناس و آداؤن لما جاہلو خلق دشمنی کوی دا آغے سرا چه دیو نپی جنی مرتبہ دی نو دا خبره د قران درو آیتون نسبت ته یو دلتا پیغمبر صلی الله علیه باندې بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه کله چې سړی ته د قران علم نه وی نو هغه بیا د قران تکذیب کوي ها ځکه پویږي نه په قران باندې نو چې قران باندې نه پویږي بیا د قران تکذیب کوي اسوک ته قران ولا بیان کوي نو هغه بیا پروپاګاندا کوي ها او یاره دې نوی خبره شروع کړي ته پویږي نه ورو باندې نو چې نه پوهېږي د واجنه ته جاهل یې نو بل سړی چې بیانې نو هغه پسې هم پرپګنډې واګاو پوهېږم سړی ونه نو یو خودی آیات نه معلومیږي چې ګوره دیو علم احاطه نه دی کړی په علم د قران باندې دیو قران نه خبره دی ځکه تکذیب د قران کوي او بل سورته نمل سالور اتیه آیات سورۃ الاحقاف یول سمات پاغه کې دا ذکر دی ها چې کوم شی باندې تن نه پويږي مرتبه در تنه وی معلومه دغه دشمنی بکوي ها دغه دشمنی بکوي ها ان سو اعداء لما جهد پويږي مثاله دی دوا جنا ا شاعر سوی پرسیوان قدر زر زرگر میشناس قدر جوہر جوہری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدر زرگر قدر زر زرگر بشناس قدر جوہر جوہری زرگار د سونے په قدر کوي ها زرګر ته قیمت ملون دی، قدر د سونه زرګر ته ملون دی، نو تا ته سونه قدر ملون، سونه څه شی دی؟ هو ته به یې چاته واسپ نه دی. جوهر مرغلله چې ویغه جوهری بنه ګرانو یې جوهری قدر پیژنې. ها چې کوم سړی د مرغلل تلاش کوي کنه، نو هغه د دې قدر هغه سړی پیژنې د جوهر د مرغلل. اوس ګوره پښتو کې نقل کوي چې چرګ د مالګې په چټنې څپېږي. ها چرګ د مالګې په چټنې څپېږي. اوس چرګ ته مالګه کې دا کنه ول د خو کو کې داسې آخوان نوی کنه. او چې کله داسې وکې او انساني پویږي ور باندې پویږي مثلا سړی ته د مالګې چټل طریقا ورسي، چرګ ته نه ورسي پویږي مثلا. ا بوډیه بوډیه باز ګر کړه وها بازی ګر کنو باز فډر کی ماتي شری او د باز ولا مخو کده چې کاګوي. ها پیغه مثال نو بوډیه لګیا شو مخو کې اور زنا پرې کا او خیالی دا و چې دا بدانه نشي خوړه دا مخو کې دا چې کاګره دا بدانه نشي خوړه یا به خوراک نشي کوي نو غلا گیا شو ا د باز ولا مخو کې کاټ کا نو باز مړ شخه باز مړ شه قیمتي شه مړ کا والے زګه دغه په قدر نه پیدا. ها نو د علم د قران په قدر یو سړی نه پیږي نو هغه ته د قران څه شي قدر دی؟ ا قران سره شوق نه وي، قران سره محبت نه لري. ها کله چې قران په خواند باندې کوم سړی پوی شي نو هغه نه بعد ته بیا وګوره چې قرآن کې څومره مازه دی او څومره خوان دی. ها یاره تاسو په ایماندارۍ یو چې قرآن په شان د خوان بل شي کېشتا؟ دا تمامه دنیا بدشي یې تخ باندې تا کې نه وي کنه، خو هغه نه بدی کې ډېره مازه وي چې وګه تګې ورته ناشته او د الله کتاب زده کوي او د الله کتاب بیانوي. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. نبی علیہ السلام فرمائی بہترین انسان هغه چې قرآن زده کی بلته وخی، پر ټولو خلکو کې بہترین سړی زده کون کې د قرآن، خیون کې د قرآن، خادم د قرآن، عامل د قرآن، اوریدون کې د قرآن. تاسو ډیر بختور یو چې د الله کتاب واورو، الله لوی فضل له ها پیغمبر صلی الله علیه د قرآن قدر او احترام زده کا. ها نو چې قرآن قدر او احترام زده کې نو بیا یاد ستا الله بده ډیرو چت کې. ها خالقو ذهن کې دا خالقو زړونو کې بدتا محبت الله واچي. ها ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. نبی علیہ السلام فرمایي قران په وجه ډیر خلق الله اوچت کړي. ها لوی لوی مرتبه ورته ملاو دي او ډیر خلق کی ذلیل کړي دي. ها چا چې قران ته لاس اچول دي، قران یې لاس کرا غسته دې زده کړه دې بیا بیان کړه دې، نو ګوره دې دا ډېر الله او چت کړي تاریخ په دې باندې گواه دی. ها چې قران والو خلق تعالی مرتبه ور کړی دې، عزت احترام ور کړی دې، او چې قران سره چا دشمنی کړی دې الله ذلیل کړی دې. ها نو مسلمانا قران سره دشمنی ونه کې. ها قران سره دشمنی ونه کې، قران سره دوستی کا واه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دلتا وی بل کذبوا بما لم یحیط بعلمه، بلکه نسبت درو کدیو قران تا په سبب داغه سره چې دیو احاطه نو کړی په علم د قران باندې. قران باندې پویډونه ځکه دشمنی شروع غا، نو چې قران باندې سړی پوی شي بیا د قران دشمنی نه کوي. ها قران باندې ځان پوی کا. ولما یاتیم تاویلوه لترو سپور نظر اغلے تاویلوه عاقبت تکذیب دا قرآن. لما کے استعارات تے لترو سپور نظر اغلے دیو لرا عاقبت تکذیب دا قرآن، دا قرآن تکذیب دیو کڑے دے و سپور دیو تا دی انجام ندے ملو شوی خوان جامی ملوی گی. ہاں شغا جہنم دے تخویف دنیوی وی دا نوی خبره نه ده، دین مخ کې خلګوم تکذیب کړي ده، د دین تکذیبی کړي ده. کذالک کذب الذین من قبلهم، همدارنګه نسبت درو کړو او کسانو چې مخ کې د دیو تر شیو او بیا حالا الله حالا کو پیغمبرانو خبر نه ونلی فانزور کیفا کی وقت کانا کی وقت الظالمین وګرا ترنګیو آغا بد انجام د ظالمانو مشرکانو مړه تاسو قوم نوح وګری ترنګی الله تباک زوی اور سره تباش ام درنګی خزه تباشوا او عادیان وګری سمودیان وګری قوم لوط وګری قوم شعیب وګری دا ټول الله نشته بوت کړیو فانظر وګورا په نظر د تعجب سره تماشاو کا کیفا کنا عاقبت الظالمین څنګه او بد انجام د ظالمانو مشرکانو زجر ورکی ومنو من یومنو به بعض د دیونا هغه سوکتی چې یقین کوي په دې قران باندې ومنو من لا یومنو به او بعض د دیونا هغه سوکتی لا یومنو به چې یقین نه کوي په قران باندې الله باندې وربک عالم بالمفسدین رب دستا ډیر خپوی دی بالمفسدین پاغا فساد کوونکو باندې چې قران باندې ایمان راوړي تصدیق نه کوي دا غاٹ مفسد دی چې قران خلاف کوي الله وایي دا مفسد دی دا قران خلاف کوونکو مفسد دی ها اعلان براءت یره دی دروازونکو سرا مرګرتی مکوا دلا بزیور سره ما کوا و ان کذبو کا کچری دیو نسبت درو کی تالرا فقل تور تویے لی عملی ماد پرام خپل عمل دے ماد پر خپل عمل دے چه بیان اول دا قرآن دی دا خلق و اصلاح تے پیگم صلی ونی ولکم عملکم تاثر پرام بدلا دا خپل عمل دے چه خلاف تا قرآن دے تاسو تب سیزا د خپل عمل ملویږي تاسو د قران خلاف کوو زد قران بیان کوم ز اصلاح کوم تاسو فساد کوی انتم بریئونا تاسو به زرای مما د اغشینا عملو چیزی عمل کوم چې بیان د قران دی وانا بریئونا از به زرایم جدایم مما تعملون داغه نه چې تاسو عمل کوی چې خلاف د قران دی نو ما او تاسره اتفاق نرسی ورورا تا قرآن نمانه زیمانم تا توحید نمانه زیمانم تا سنت نمانه زیمانم نو تاسره ما ایت شکین اتفاق نرسی و انا بری امیم ما تعملون مشرک نبو تعلق کٹکے بیداتی نبو تعلق کٹکے ظالم نبو تعلق کٹکے منافق نبو تعلق کٹکے نو بیا بوال تا دین بنی مضبوط کے گے او کبیا ته خالی ژوند تیری زندگی تیری چې منا جیب چورې دې زندگی دې بس نو چورې دې زندگی بس تیروا زندگی خلق ملک کې زندگی تیروا او بیا به قیامت کې اندغه خلق سر را پورته کوي ها پیغمبر اعلان کوي انتم بریئونا و انا بریئون مو تاسو تعلق نشتا ها اتحاد سره دشمن مضبوطیږي اپ بایکار سره دشمن کنزورې کیږي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو دشمنانو سره اتحادونه مکه واخا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ومنو من یستمیونا زجر ورکی باز د دیونا هغه څوک دی یستمیونا چې وکی گدیله کتا طرف تا قول تکذیبه د پرد درو تړلو افا انت تسمع ثم ایت اورول کوي شی اسما کانتا کانتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیا تاور اول کې وای شي کانتا خو اذا کان یا کلو کله چې غو خيار وی نو غتا اور اول کې وای شي ولو کانوا لا یاکلون کچری دیو نه پویږي فکیف تسمعو تب سرنګ دیو تاو اوروي نو ګور دا کافر چې دی د پشان ته د کانو دی کون ته تاور اول نشي کوي مطلب دا چې کون خو بیخی نو آوری کون آغا دی چه نو آوری او کافر خو آوری خو قبلی نا دیتا تشبیح ادعاءن یلیش دا کافر تشبیح کانر اند سرا گونگی سرا دیتا تشبیح ادعائی یلیش و منو من ینظرو الیک باز دا دیونا سوکتی چه نظر کوی تا تا به نظر تکذیب ہے پا نظر دا تکذیب سرا افا انت تهدي العمیا ات هدایت کوي شي العمیا ړونتا. نو کله چې ړوند ګوري مثلا نو بیا به تورتا لار وخه ولو کان لا یبصرون کچره دیو نشی کته نو فکیف تهدیهم دیو تب ترنگی تا لار وخه نو ڑون چه ده گورا ڑون تا تلار نشی خود ده دا مشرکین پشان تا درندو دی دا دا حاک نرند دی دا حاک نگوری خا نو ڑون تا تلار نشی خود ده کون تا تاور اول نشی کوه دا پشان تا کانو ڑندو دی علت تا ما قبل ان اللہ لا یسلم الناس شیئا یقیناً اللہ تعالیٰ چرے دا زیادہ نکی پا خلقو بنی شیئن دی چشی ولیکن الناس انفسهم یسلمون لیکن خلق پا خلو زنو بنی زیادہ کی ویوم یخسروهم تخفیف اخروی پا آغا ورے دیکھے چی جمع کی اللہ تعالیٰ دیو که علم یلبسو نو گوئے کے وزنو دیو بگمانو کی که علم یلبسو گوئے کے دیو درنگ ندی ترکڑا ہے وقتی ندی ترکڑا ہے اللہ ساعتن مگر ورے یو ساعت من النهار دوری جنا ها نو ګره د برزخ زندگی و دیوتا د قیامت په زندگی مقابله کې دا څه ولګیږي لکه یو غنټه ا د دنیا زندگی په د برزخ زندگی په مقابله کې دا څه لګیږي لکه یو غنټه یو ساعت زګه چې قیامت وخت په ډېر زیات وي به ختميږي نه برزخ وخت ختميږي همدارنګې د دنیا وخت ختميږي یتعارفون بینهم پیجنی با دیو یو بل بائی ناو پمانس پل کے پیجنی با پمانس پل کے یو بل سر با پیجنی خوا خات خسر اللزین کذبو بلقا اللہ یقینا توانیان دی اغا کسان چی نسبت دروہ کردے پا ملاقات اللہ بنی وما کانو مختدین آنو دیو پسامی لارے بنی بالقرآن و سننا و اما نرینک بعض اللزی سوچو کا طلبہ طلبہ سوچو کا و اما نرینک بعض اللزی آکا چرے و خیو منگتا تا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعض اغازاب نعیدوم چوادا کو منگتا دی مشرکینو سرا تا پشوند کے تا تا و خیو تی وگورے او نتوفینک یا تا منگا وفات کوم یا رسول اللہ تا وفات کو منگا تم مرشے قبل رویت العذاب مخ کے دا قتلو دا عذاب نا تا وفات شوے نو فا انا منهم منتقیمون یکیناً منگا دا دیونا بدلے اغسطون کیو پیغم سلیمون گورا دعا کے اسما وقت ہے یو پیغمبر بند وقت زندگی دے دا جوند او یو پیغمبر بند وقت مارگ دے یو مخ کے دا مارگ نا جوند دے او یو حالات پاس تا مارگ نا دے دلتے دعا حالتو نا ذکر کو اما نورینکا بعض اللذین آئدوهم او نتوفینکا یا تم ہوا فات کن مخ کے دا خودلو دا عذابنا گورا دا یاد ستا چه نبی علیہ الصلات والسلام جواندے ونو رؤیتی کویش پہیگم سلیم قتلی کویش اکل چه وفات شنو بیا قتل نشی کوی او نتوفین نکا نو چه پیغمبر دا دنیا حالاتو نا ندے خبار پاس تا مرگ نا دنیا حالاتو بنی نپوئی گی خوا لکه چرنگی کاؤ سر بندی چی پیغمبر ناستے خپلو امتیانو تا باور کی یو اڈالا با اگوری تگیو خانو پشانتا با دی دان نا تویگی را تویگی ملائکی با پا داندو وی را پریگ دی بنا نبی علیہ السلام با او فرمی چی را پریگ دا وی دادا ما امتیان دی را پریگ دا وی نو ملیک پر تو فرمائی انک لا تدری ما احدثو بعدک او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا تا پتہ نشتا دیو نوی طریقے دا تا پا دین کے رویست لیے وے دا مزکا نه پرېګون تنیه خبر انک لا تدری تد دنیا حالات نه نیه خبر نو پاس تا وفات نا پیغمبر د دنیا حالات نه نه خبر ها پیغمبر صلی الله علیه پاس تا وفات نا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې رؤیت قتل نشی کوي نو چې پیغمبري نشی کوي نو بل به سوکو کې ها بل به دنیا حالات نه سو خبر شي وې جی مړې پیژني چې چرچنو چرچان د مړي په قبر کې ني کونجش نشین د بر قبر بيدان د ما داونر وې چرچنا چې په قبر کې ني نو پیژني مړې چې دا حضرت او کنر دی وې کتاب کې لیکلې ده هلکه دا کتاب د څنګه تک یک دوا ها دال مړې کې ګړټه کې یک دوا د ما کسا د قتلو کتاب نه دی قران خلاف ته قران خلاف چې کوم کتاب یا تمانه وی کتاب کې راوړی دی ها دا قران کې راوړی دی وګورات کچری مونږه وخیوم تعالی را باز اغازاب چې مونږه وادا کوم د دیو سره نو په سرګان دې درته وخیوم تا په مخ کې عذاب راولم او نا توفینک یا مونږه وفات کوم تعالی را نو بیا بده مونږه پدی کا دریون چې مونږه دیو نه بدلا واخلم ها تی و نه ګوره خو مود تا بدلا خلم تا تا با پا تا نلگی مو بودلا غستی ها پیگم سلیم و دیوئی چه نا چه چرچنا کینی نو پیجنی چه دا خزا نرده پیغمبر تا پا تا نلگی گی و دی تا پا تا لگی ها عجیبا اونه کار ده ها دنیا کتاب ندی گاڑه واڑه خبره اور کشتا ده ها آرا گاڑه واڑه خبره بنا نمانه ها لکیر که پکیر بزان نجوڑه ها ایو طالبو کنا تلاواتی کول الحمدللہ رب العالمین بل مرگره اور سراونو غا تلاوات کول الجمدللہ رب العالمین نو دیورتاو یلو چه مرگریا غلط ماوایا دا الحمدللہ دے آغا ورتایلو چه نا دا ما کتاب کے قرآن کے الجمدللہ لکلی دے آغا ورتایلو چه دا گورا غلط تے دا سی دے نو غا مچ چه تا گندگی کریوا اتور غن داغی جوڑ کریو لان دے دی خیلان دے نا غیرو چه دا الجمدو دے ها پیگن سلو نا تور تکی بنی ما دو که گا لکیر که پاکیرا ار تکی بنی ما دو که گا اوی کتاب که راوڑی دا کتاب دزان سر سنگ تک ایک داو ها پیگن سلو بن دا پڑا اولو والا کتاب نده دا کیک داو گوٹ که ها ابرات تا پر گورا راخل مطلعو که خوبیار دور بندهو که ها پیگن سلو بن بازی کتابونو که یو مسئلہ لیکلی وی دیده پرا چه دیبنه رد وکڑه شی خو بازه علماءو پا غرد کڑه مصنفینو بازه ورس خاپاتی شوی وی نا چاد خچه انده چه پاتی ده ردی نده کڑه خالگو استدلال کی پیش کوي وگر اپلر کی کتاب کی لیکلی یا سڑی دیبنه بدگو منی ما کوا کی دیشی غر رد پرا دا خبر لیکلی وی بیا ور پسی رد کوله خو مکان واملاو شوی ردی نده کڑه نو توس دینه استدلال نسی خبر خودیری دی ورر خبر نشی مندلا ها پایګم سلام چې ته وایې چاره خبره د منلو ده نو ځکه او لفظ ذکر ک زندگی د پیغمبر هغه بلا ژوند د غکه رؤیت کوي شي پاسته مرګ نه رؤیت پیغمبر نشي کوي ها پایګم سلام قتل نشي کوي نه پاسته مرګ نه دنیا حالاتو نه خبر ده ها دنیا حالات مرګ سره کټ کیږي ها چه کلا روح در زنووت او مر شوی نو باز د دنیا حالاتو نا تا تعلق کارت شه دنیا سر تا تعلق نیشت ده نا دنیا تا رتلی شه دا خواسی دا بودگیو خدو خبری دی وی جمعه پشپه بنی اروا رزی ها علوات ازر شوی ری ها فیگه مسئله بنی نو علوا بودگیو بنی زکا گران دی غفونه نوی کنا نو روغ روغ اعتری ها فیگه مسئله بنی نو غوی چه اروا را غلیو علوات ازر دروغ ما ہے پا مڑی بنی دروغ ما ہے مڑیو بنی سوک دروغ نی ہے یہاں کالواتا زرشوی خالوات زونتا ہو کا خیر دے دا دروغ کسی ما کوا پا ایلینا مر جوام پا پس مونگ طرف تاو پسید دیو دے سوم اللہ شہیدون علا مای پھلون بیا اللہ گوا دے پاو کرنو منی چی دیوئی کئی ولی کل امت رسول تخفیف دنیوی ولی کل امت ہریو مت پرا مکذباتین چې غا امت مکذبای دروغو نسبت کوي رسولونی پیغمبر راغله دی پیدا جا رسولوم کله به چراغ له دیول را پیغمبر له دیو او بیا به نه منل، بیا به منل نه، پیغمبر صلی الله علیه و آله فقط زبو بیا به دروغ نسبت ورته وک نو قضیا بینهم بالقص، فیصله به وکړه شه په میند دیو کې بالقص ته په انصاف او عدل سره، و هم لا یظلمون ادیو سره به زیاته نه شکوله. پیغمبر براغل ادیو ابر بنی اصحاب راغل زجر ما ويقولون الک ایوا خبره خو نه وکړه، کله توحید نه انکار کړي، کله پیغمبر نه انکار کړي، کله قیامت نه انکار کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی پر توک ته سړی سړی راوړه، وی ارا سړی چې د ګاندم چې ارا سړی د ګاندم شاډا راځينا اترنګ کې څه کړی واه نو دا یو سړی نه رسې می باندې کله قیامت نه مانی، کله قران نه مانی، کله پیغمبر نه مانی. دا مشرکین دغه غاډه واډه خبرې کوي، ويقولون متى الوعد او ايديو کله به دا وعده د قیامت. ان کنتم صادقین کچره و تاسو رښتون کی او مسلمانانو تاسو دا خبره کوي چې قیامت را روان دی، قیامت په کله راځي. نو قیامت پر تاسو ستوره کړی دی، ست تیاری ده کړی دی، اعمال ده کړی دی، عقیده ده درسته کړی دی، صدا کړی چې قیامت ته پوسنه کې. یو سړی نبی علیہ السلام نه تاسو یا رسول الله قیامت په کله وی؟ نو نبی علیہ السلام ته فرمایلی چې قیامت ته پوس کې ست تیاری ده کړی دی، ست تیاری ده کړی چې قیامت ته پوس کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ساده ته تیاری وکي، نو هغه نه بعد سفر شروع کړي. مسافر چې سفر ته ځي نو تیاری وکي، ها ټیکټ واخلی، کپڑے ځان ته برابر کړي، اسباب برابر کړي، نو بیا روان شي. الله باندې توکل وکي، مسافر صاحب روان شي سفر ته. نو تا د قیامت سفر ته پوس کې، خو قیامت سفر غوډې روغ دی کنه، علی د مو تاسو ته آسان کې ډېر وګړې ختمي کې نه اوره را سفر چې شروع کې لاړ شي، قطر، دوبۍ، سعودي ته لاړ شي، لندن، امریکې ته لاړ شي، خو څه وخت په تېر کې لاس کلا شل کلا پنځه کلا میاشت دوی به تېر کې بیا به راشي خپل وطن ته، که قسمت وي په ژوندون یې به راشي، که نه وي په مرګ پاتې راځي سندکه کې به باندې کړی. انا لله و انا الیه راجعون، ډېر مسافران غریبان په ژوندون یې لاړو، په مرګ راغلو. دا د دنیا لاندا غوندې زندگی ده، ها او د آخرت سفر بیا ختمی گنا ګوره، ها ا ختمی دوه ولنه دي. بس که چاته الله خوشالي ورکه، خوشالي دي که خفګان وي، نو خفګان نه ختمی گیره. الله اکبر. ويقولون متى الوعد ويد مشرکین کله وی قیامت، ان کنتم صادقین کشره و تسریستون. قول ورته یې په جواب کې، لا املک لنفسي ذره ولا نفع، زواک نلرم اختیار لرم د ځان خپل د پر د ځان خپل ذرن ذره رسولو مفوق الاسباب ولا نفع نفیده رسولو الا ما شاء الله. دا الا استثناء منقطع دی، ما قبل سره تعلق نشته، لیکن چې الله خو خوي فیبالو بیا کوي. لكل امه اجل، هر یو امت پر اجلون نیکا مقرره دی، د مرګ یا د عذاب. اذا جاء اجلهم کله چې راشي نیټه د دیو، یعذبون جزاء مغضوب تے، عذاب اور تملوشی. فلا یستاخرون ساعة دال علی الجزاء، نو نبورست کیگی دیو ساعت نیو ساعت، ولا یستقدمون نبو مخکی کیگی. گورا دا مخکی کی دل دا ذکر تردن لیلباب دے، ہاں پیغم صلی اللہ، ذکر تردن لیلباب، اصل کے مطلب دا چه ورست کیگی نا، ولا یستقدمون نہ مخکی کیگی، مخکی کیگی خواسته نا، ہاں پیغم صلی اللہ، مخکی کیگی خواسته نا. نو دا تردن للبابر سر ذکر دے. قولو ارتو یہ پیغمبر ارائیتم، زجر، قولو اے پیغمبر ارائیتم ان اتاکم عذابو، خبر رکی مال را، اے تاسو سوچ کرے دی، بیا سوچ نہ بعد ما تا خبر رکی. ارائیتم ارائیتا وغیرہ دا پتا جب کی استعمالی اوے پیغمبر اے تاسو سوچ کرے دی، بیا ما تا خبر رکی. ان اتاکم عذابہ بیاتن، کراشی تاسو لرا عذاب دل بیاتن پشپے کے پوریزی کے، ہا پشپے کے، او نہارن یا پوریزی کے، پشپے کے راشی یا پوریزی کے. ما ذا یستاجلو منہ المجرمون، مازا یستاجل منه سشے پتلوار خوڑی منه ددی عذابنا المجرمون مجرمان مازا یستاجل منه المجرمون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے چا ستنا اے چا ستنا بو وکڑی داغینا مجرمان مازا یستاجلو منه اے ستنا بو وکی ددی عذابنا المجرمون مجرمان جان بہت ستی دی عذاب نہ مجرمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما زا یستاجلو اے جان ستنا بو وکیل دی عذاب نہ المجرمون مجرمان اسما اذا ما وقع آیا په هغه وخت کې کله چې واقعي شي عذاب اے پا آغا وقت کے چوا کیشی عذاب آمن تم بھی تاسو ایمان رو رئی پدی اللہ بنے پدی قرآن بنے پدی قیامت بنے اللہ آنوس اس کی ایمان رو رئی چکل عذاب روشی نگورا دی وقت کے خوبیا ایمان نمان ضروری خوا وقت کن تم بھی تستاجرون وی تاسو یقینن وی تاسو بھی پدی عذاب رتللو بنے تستاجرون تلوار مکاول جلتی مکاولا ہاں سم قیل للذین ظلمو بیا بویلشی ظلمانو تا وطا کی غذاب دامشواری آب بدلا نشی در کولی تاسول ردت شی الا بی ما کنتم تکسیبون مرک مگر پا سبب دا قصب دستا سر چامشام قصب کول بیا زجرور کی طلبا ویستم بی اونکا احقو ہون تپسونا کئی دستانا احقون ہو چه حق تے دا قیامت کانا دے حق دا قیامت حق تے رزیب کل پا جواب کے ورطویے پہ امبر ای آو قیامت حق تے وربی قسم دے زما پر اب خپل باندے انہو لحق یقیناً دا قیامت حق تے گورا طلبہ اللہ رب العالمین پر ثبوت تر قیامت باندے سالور زالے قسم پڑ لے رہا یو دلتا دی ای و ربی آو ما دا قسمی پر خپل باندے انما دا ذات بانے قسمی خپل ذات باندے پیغم صلی اللہ آو سورة مریم آتش پیتم نمبر آیا تو گورا اغد اکیم قسم پڑ لے رہے سورت سبا پاغد کم اللہ قسم پڑھ لے رہا سورت سبا کی سورت تغابن پاغد کم اوم نمبر آیات تے اللہ قسم پڑھ لے پیغم صلی اللہ سورت تغابن پاغد کم قسم پڑھ لے پیغم صلی اللہ اکبر نو قیامت پا ثبوت باندے اللہ تعالی سالور زالے قسم خوڑ لے پہ ایک مسئلے بان سورت سبا درہم نمبر آیا تے ہاں اور سورت تعاون ہوم نمبر اور سورت مریم اتش پتم نمبر پہ ایک مسئلے بان خاجی اللہ اکبر نو قیامت حق تے قیامت پر ازی وما انتم بموجزین وما انتم بموجزین یعنی تاسو بچ کی دن کی لعذاب الہینا یعنی تاسو مقابلے کا ان کے ہاں ولو انا لکل نفس ظلمت ما فی الارض بشرط یقیناً کا ہر نفس لپرا چیزیت ایک کرے رہے آغا شے چی پزمکے کے رہے دا ټول شی لافت عدد بی جور مناور کی پدی شیئنو سرا شی سرا ما تو قبل منو ما آ قبول بنات رشی دو دیونا واسر رو نداما تا آخکارا با کی خیمان تیا یا با پتا کی خیمان تیا اثر رو دا ازدادو نلے لم مارا اول عذاب ہر کرا چوگو دیو عذاب دا کیامت فیصلہ با اکرشی پا میند دیو کے بلکیستے پا عدل و انصاب سرا و هم لا یسلمون دیو سرا با ظلم زیتے نشکا ولے الا ان للہ دلیل توحید عقلی آپ پنجم نمبر ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الا خبردار ان للہ ما فی السماوات خاص ہے اللہ پہ اختیار کری آغا شینہ چھ پاس منو کیو پس مکو کری الا خبردار ان وعد اللہ حق یقینا وعدہ د اللہ رشتون کرے چھا قیامت باس بادل موت ہے ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیات خلقون نہ پویگی هو یحیی و یمیت اللہ دمر زوراور ذات ہے داشوندی کول کوي شو مڑاول کوي شی وایلے ترجاون خاص اللہ تبا پس استا سوی یا ایو الناس قد جاتکم موعظتون ترغیب ورکی قرآن تا او خلقو یقینا رغلے تاسو لرا موعظتون آواز و نصیحت طرف طرف دستا سنا چه قرآن دے و شفا اونا آشفا دے لما فی صدورا دپر اغو مرزونو چه پزرونو کی دی شرک تے کفر دے دید پرا علاج صدے قرآن دے واہدن دا قرآن ہدایت تے خلق و تلارخی و رحمتن میرا بنی دے سبب دا رحمت تے اللہ میرا بنی کی للمومنین مومنان دا پرا قول بفضل اللہ ہوئے پیغمبرا و فضل دا اللہ سرا چه اسلام دے و برحمتی پر رحمت اللہ سر چه قرآن دے فبذالک فلیفرحو بس فدی بنی دا خوشحالی حاصل کی ہاں دی قرآن من خوشحالی و آخر مما یجمعون دا غورا دے دا آغو شیدن چی دیوی جمع کی نو گورا قرآن دا طول و شیدن بہتر دے قرآن دا لوی فضل دا اللہ دے ہاں قلور تو یہ پیغمبرا ارا اے تم ما انزل اللہ تو اے پیغمبرا ارا اے تم پیغم صلی اللہ قل بفضل اللہ و برحمتہ عبداللہ ابن عباس فرمائی فضل اللہ القرآن و رحمتہ الاسلام تو اے پیغمبرا فضل دا اللہ بنے چے قرآن دے پر رحمت اللہ بنے چے اسلام دے خوشحالی دا حاصل ہے جی پیغم صلی اللہ او امام مجاہد او قتادہ وئی فضل اللہ الایمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فضل دا اللہ ایمان دے و رحمتو القرآن او ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ منع کی فضل اللہ القرآن و رحمتو ان جعلنا من اہلہ رحمت داری چی موید اہل قرآن نا گرزو دی ابن عمر منع کی فضل اللہ علیہ السلام فضل دا اللہ اسلام دے و رحمتہ تزیینہ فی القلب رحمت دا دے چے اسلام تا اسلامی خستہ کر دے پس لکے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم او خالد ابن میدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آف توی فضل اللہ علیہ السلام و رحمتہ السنن فضل دا اللہ رح قرآن دے اور رحمت اسلام دے اور رحمتی چلے سنت پیغمبر دے ہاں فضلی سنت پیغمبر قل دا متعلق تی دا پنجم دلیل سرا زجر بے شرک بے تحلیل و تحریم زن بشے حرم اول اور زن بشینا حلل اول چا مشرکینو پوئے گی مسئلے بن مشرکینو بدا کار کول قل ارائیتم اوے پیغمبر ارائیتم خبر رکی مال را ایتا سو سوچ کرده دی بیا خبر رکی مال را ما انزل اللہ لکو می رزکن آغا چی نزل کرده دی تالا می رزکن تاسو دی پرا دی رزک نا یعنی اللہ تاسو دی پرا پیدا کرده دی رزک انزل اللہ پیدا کرده دی نزل کرده تاسو دی پرا رزک فجعلتو منو حراما پس گرزو لی تاسو دی رزک نا حراما حرام و حلالا حلال تحریمات غیر اللہ دیتا حرام نہ ہوئے نیازات غیر اللہ دیتا حلال نہ ہوئے زن ننگ کسے جڑے کری کولا اوے پہ عمرہ اللہ اسنا لکم اے اللہ اجازت کرے تاصل را ام علاللہ تفترون یا پا اللہ بنے دروخ تڑی وما زنن اللذین افترون اللہ کذبا صدی گمان دا او کسانو چی غاد دروخ تڑی پا اللہ بندے یوم القیامہ پوری دے قیامت کے انما یو فلو بہم یوم القیامہ ان اللہ دزو فضلن علی الناس یقیناً اللہ خوند فضل دے علی الناس پا خلق بندے لیکن زیادہ دیون علی اشکرون لا یشکرون توحید نمانی خان وما ظن اللذین یفترون صدی گمان دہاغو کسانو چی دروخ تڑی پا اللہ بندے صدی گمان نامانا وکا وما تکونو فی شانن دلیل توحیدی اکلی شپیگم نمبر مظاہرہ دا علمی مخیطا وما تکونو فی شانن نکے گے تپ یو حال کے دا احوالونا شان دا دی جمع شعون رزی نکے گے تا پیو حال کے دا احوالونا وما تطلو منہو انلو لیتا منہو دا لا طرفنا من قرآن قرآن ولا تعملونا من عمل نکوی تاسیو عمل الا کن علیکم شہودا مگر منگیون پتاسو بنے گوان ایستو فیزونا فیه کلچ تاسو شروع کئی پدی کے وما یعذبهم ان غیب کیگی وما یغیب عن ربکا در عبدستان ان غیب کیگی من مسکال ذرتن پا اندازی دیو ذرے پاس مننو کے نا پاس مکے کے پاس مکے کے نا پاس مننو کے ولا اسحار من ذالکا نل وڑا ددی لا اکبرا نغٹا دینا الا مگر دا پاغا کتاب کارا کے دے چلو خی محفوظ دے ہاں دا چول لکھ شوے دے اللہ نے تن پٹی گی بشارت اور گئی ذکر کی ہاں سوکھ دی لیوانیوں نہ والیوان جڑنے کے چلے لیوانی تا وہ گورے ہوئی دا والی دے ہاں اللہ لیوانے والی دے نانا والی دے پر سو شرطو نہ ذکر کی یو دارے چے والی دا با مومین وی یقین و عقیده با دا توحید وی او بلدا چه شرک نبزان بچ کئی بدعات و نبزان بچ کئی گناون و نبزان بچ کئی دیتا ولی ریش چه بربان پروت تے خیران پیران اطور تے چه دا ولی ری ها دا ولی نرے ها زیارت کے ناستے منجاور دے ادا زیارت شکرانی خوری او یارا دا پیر سیب دے ولی سیب دے دا ولی نرے سر ایمان نشتر دا نظرانی شکرانی خوری خالق رزی شرک پا کبر بنے کی دے اور تناستے دا ولی کی دیشی ولی آگا دے چی اللہ کم چا تا ولی نئی دا ولی دے پیگم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خبردار خبردار دکان شے خبر بنے زان پے کا ولیانو پے جنا خبردار ان اولیاء اللہ زان پوئے کا دکانشے خبردار انا اولیاء اللہ یقیناً والیان دا اللہ دوستان دا اللہ دا سوفتی لا خوفن علیہم نبوی ویرا فدیو بندے کراماتی دادے چھ لا خوفن علیہم عزت و کراماتی دادے چھ ویرا بنوی فدیو ولا هم یحزنون نبوی دیو خفا غنجن دے کرامات دے ولی کرامات سرے چھے نب خافاوی نب ڈاریگی ہاں نب دنیا خواہشات و پسے ارمان کئی ہاں ولک اللہ انہیں نور من پوئے کا وی نور پوئیشا کنا تفسیری واورا اللزین آولیان آغا کسان دی آمنو چیمانی روڑا دے اکیدے درست دے ہاں دا اللہ توحید منی وکانو یتقون دا دوائم شار اوی دیو زان بچ کون کی دا مخالفت اللہ و دا رسولنا دا گناونونا دا ولی شا ولی او پی جنا پکا کلکا کی دے دے اللہ بندے او زان دا اللہ و دا رسول مخالفتنا او دا دین مخالفتنا زان بچ کئی انہی دا شریعت پا بندے دا سوک دے دا سیبا ولی دے پیگم سلیمان اللہ اکبر نگورا لہم البشرا دیو دا پر ازرے دے مبارک بدی دے فیل آیات دنیا پشوند دنیا کے وفیل آخرہ و پاخرت کے لا تبدیل لکلمات اللہ نشتہ دے بدلول دا پر دوا دے دا اللہ ذالکا ہو الفوز المبی عظیم دا برے لوئے دے دا کمیبی لوئے دے دا کمیبی چی چاہتا اللہ ور کی دا لوئے کمیبی رے ہاں پہنگم سلیمان اللہ اکبر اگر علماء ذکر کی شرح عقیدت النصفیہ شرح العقائد نصفی ہم درنگے شرح فقہ اکبر دا تنور کتابنا ادا ولی ولی په بره کې سوې الولی هو العارف بالله وصفاته حسب ما يمكن له المواظبه على الطاعه المجتنب عن المعاصي المعرض عن الانحماق في اللذات والشهوات ولی چاته لشي الولی هو العارف ولی اغا عارف بالله دے یعنی الله ولا سره دے وصفاته چې صفات الله مانی حسب ما يمكن له المواظبه تو مواظبو على الطاعات تڅو کیږي نو د کوشش کوي چې د پتوات وبنه همیشواله وکي او ولي سوکته المجتنبو عن المعاصي چې غزان بچکی د ګناونو نه المورزو عن الانحماق في اللذات دا هغه دې چې د اعراض کوون کې دې د ننواتلو نه په لذاتو خواهشاتو کې خواهشاتو پروانه سدي شرح عقائد نصفی آمدرنگی شرح فقہ اکبر پیغمبر صلی اللہ علیہ ابو علی جزجانی رحمت اللہ علیہ ابو علی جزجانی آ فرمائی کن طالبن لیل استقامت لا طالبن الکرامہ وی شا طالب دا پرد استقامت علی الدین ماکی گا طالب دا پرد کراماتو چتوائی چمانا کرامات سدیر پیغمبر صلی اللہ علیہ ولی فإن كثير من المجتهدين المتعبدين سموا سلفا صالحين وما منحوا معهم من الكرامات وخير القلادات وی ګرا استقامت علی دین طلب کا کرامات ما طلب کوا ډیر د مجتهدینو نا چې هغه متعبدینو هغه تا سلف صالحین ویل شي ادیو سره کرامات اخر القلادات نو ها ایک مسئلے اللہ اکبر اللہ اکبر وی گور کرامات چه دے دا چیو سڑی نا صدیر شی نو دا دیر پر صدیری گی چه دا استقامت حال دینو کی خوا یعنی دے مضبوط شی پا دین بندے نو دی دواجنا پا دی معنی سرا کرامات بعد الموت دا منتفی دے خوا لکن سرنگی علماء ذکر کے لکن استقامت حال دین بعد الموت نوی استقامت علی الدین قبل الموت ہے ہاں او اثار دا کرامات چیدی بعد الموت خکرا کی گئی ہاں لیکن سرنگی مولانا عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ مجموعۃ الفتاوی کے دا ذکر کی ہاں ٹھیک ہے سلیمان خاجی او ابی یزید بستمی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا لوی ولی تر شوه دی ابو یزید بستامی وی لو نظرتم الى الرجل اوتی من الکرامات حتی تربع فی الهوا ولا تقتروا به حتی تنظروا کیف تجدونه عند الامر والنهی ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمائی او جان کوئی کا کچره توغوري سړی چې غا پاو کرامات ورکړي شي اوا باندې ګرځي په هوا ګرځي او دی باندې دکان شي چې دا ولی دی تو وګوره چې امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي که نه کوي کچره د شریعت پابند وي او د پاوا باندې ورا توکي نو پوي شي چې دا ولی دی ها دا ولی دی او چې شریعت پابند وي او که شریعت پا بان نده اون دا چه پا آوا گرزی و رتونه کهی دا شیطان ده دا چه کمال نده زکر چه آوا بانی خوروغم مزل کهی آوا بانی خوروغم و رت کهی و روغ بیا ولیش او کلی چه تاو گره چه پا دریا بانی منده وی نو دی بانین دو کنشه چه دا ولی ده کلی چه شریعت نخده پی زکر چه دریا بانی خود چه دخی منده وی مایانم پاکی منده وی دا چه کمال پیگم سلیم شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ آپ فرمائی وی دا چه وظیفہ را تیاد دے چه سڑے وکی نو زڑنا خپل ذکر ووری زڑی با ذکر کی دے با ووری خان وی دا چه کمال ندے کمال استقامت علی دین دے خان چه دین من سڑے مضبوطی ہے توحید و سنت بننے مضبوطی ہے نو سخاٹ ولی ہے ہاں دا تا لازمی خبر نه چې کرامات صدر شي ها پیغمبر صلی الله علیه نو ګره چې مطابق د شریعت وی نو ولی دی ا چې مطابق د شریعت نی ولی نه دی لکه څنګه مولانا دې فرمایي ا څه فرمایي ا فرمایي کار شیطان می کو نی نامت ولی کار شیطان می کو نی نامت ولی گر ولی این استلانت بر ولی وی کار دا شیطان کوی ځان تا وی چې زوالیم وی کدا ولی نو داتې ولی باندې د الله لعنت وکیا لکه کار دا شیطان کې دی وی چې زوالی مولانا غلام حبیب شیخ القران مولانا غلام حبیب صاحب یو خبره کوله ور سره وی کار شیطان می کونی نامت ولی گر ولی این استلانت بر ولی بیا بور سر بل شعر ذکر کول وی کار رحمان می کونی نامت ولی گر ولی این استلانت بر رحمت بر ولی کار رحمان می کونی نامت ولی کار در رحمت کی ادا ولی دے گر ولی این است رحمت بر ولی کچر دا ولی وی نو دا چه ولی بنی دا اللہ رحمت نزیل کی ها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گورا والیان شتا بزرگان شتا کرامات شتا خو خدای تو بھی نشتا چه یو ولی نتا مدد غوڑے زمن غوڑے دا شئی نشتا نور کرامات شتا دی عزتمان انسان دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گورا دا کرامات دا معجزے دا استدراج دا ارحاس دا دی پورا بحث ما دا تمخ کی کڑا عرضے کے بسطور نکی ها خاجی نو اللہ فرمائی الا ان اولیاء اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاجی ولا یحزنک تسلی برے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولا یحزنک غم جندن کی تعالی قولوں قول دیو چغاوی چلست مرسلا تسرا پیغمبر نیے ان العزت للہ یقینا غلبا دے خاص اللہ دا پر غلبہ دے جمینہ ٹولا عزت منا غلبہ هو السمیع العلیم دا اللہ اوریدن کے دے وفوئے دے دلیل عقلی اوام نمبر فیگم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خبردار انا للہ یہ کتنا پہ اختیار کے آغا مخلوقاتی چپس منو کی دی آغا چپس مکی کی دی وما یتبیو اللذین ادغون من دون اللہ شرکا او تبی داری نکوی آغا کسان چی دیو ایرا مدد چکی مسیو دا اللہ نا تبی داری نکوی آغا کسان چی دیو ایرا مدد چکوی شرکا من دون اللہ یدعون شرکا من دون اللہ این یتبیعون ایل الظن دیو تبی داری نکوی مگر دا گمان و اینهم اللہ یخرسون آندی دیو مگر اٹکال کون کی خواہ پہنگو سلی بنی تابیداری نکوی وما یتبعو اللذینا تابیداری نکوی آغا خلق چه بلی سواد اللہ نا نور شرکا پا حقیقت کے بلکہ تابیداری کوی دیو دا وهم زکا چه وهم ارتویلی دی چه غیر اللہ بلی غیر اللہ بلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دی توجی کے ما نفیا دے بلا توجی کے ما دا موصولا دے وما حغا یتبعو اللذین چه تبدری کوی حغا سوک یدون من دون اللہ چه بلی سوال رد اللہ نا شرکا نو پا حقیقت کے دیو دخپل وهم تبدری کوی خوا این یتبعونا اللہ زننا پا حقیقت کے دیو دخپل وهم تبدری کئی نو تبدری نکوی مگر دا وهم یعنی پا حقیقت کے دو وهم تبدری کئی پا ایگم صلی بند درہمہ توجیح علماء کئی وما خاص اللہ تعالی لرا وما آغا چے خاص اللہ تعالی لرا دے آغا چے تبدری کئی آغا سوک چے بلی مسیود اللہ ننور شریکان دیو تبدری نه کوي په حقیقت کې مگر د ګمان خپل آن دی دیو مگر اٹکل کوون کی پامالو کې دا درې معنی علماو کړی دي. اوله معنا چې دی هغه کې ما نفیه دی، دا اسانه معنا دی. وما یتبی الذین تابدرین کوي هغه خلق یدعون شرکاء من دون الله چې دیو ربلی شریکان ما سوا د الله نه، په حقیقت کې دیو تابدرین کوي. ان یتبعونا په حقیقت کې دیو تابدرین کوي لزنا مگر دواهم و انهم الا یخرسون ان دی دیو مگر اٹل کون کی دی په اعمالو کې د مشرک او د مخالف عقیدام په ګمان دی. او ګورا ګمان عقیده کې نه چلیږي، عمل یې پات کل دی. دلیل عقلی اتم نمبر والذی جعل لکم اللیل الا غزا پرش پا مظلمن تیار لتسکنو فی دیده پر جتا سارام حاصل کی پدی کے ونہارا مبصرا اوریزی گرزولی دی مبصرا روخانا لتعیشو چتا سزون ترکے ان فی ذالکا یقیناً پدی مذکور بیان کے لآیتن لقومی اسماؤن خمخا دلیل دا قدرت تی دا چه قوم دا پرا اسماؤن چه دیوئے واوریو قبلی ہاں زجر ورکی بے اتخاذ الولد وی اللہ جاند پر نیبان نیولی دی نزولی نیولی دی اللہ رد کئی خواہ قالو اتخاذ اللہ ولدا ویلو با دیوم آچی نیولی دی اللہ تعالی جاند پر نیب ولد کا حقیقی ولد مراد چی نگورا سبحانہو پاکی دی اللہ دا پر بچے بچینا پاکی دی اللہ دا پر دکا چی دا اللہ خزنشت دی ولم یتخیص ولم تکل له صاحبا خزین استدے پیغمبر صلی الله علیه و آله هو الغنی دا به حاجت دے چاته حاجت نشته دے کنے بھی نے تے حاجت نشتا خاص اللہ پہ اختیار کے اگر شے نہ چپس منو کیری اگر شے نہ چپس من کو کیری ان عندکم ان نفیا دے نشتا دے پنیز دستا سبنی من سلطانن بہازا نشتا دے تاسو پر من سلطانن تے دلیل بہازا تقولون علی اللہ اے تاسو وینا کوئی پا اللہ بانی مال تعلمون آغا چھے تاسو نپوئے گے اللہ بانی دروغ جوڑاوئی زجر ما تخفیف اخروی قل ان اللذین افترون علی اللہ الکذبا ہوئے پہ عمر یکرنا کسان چھے جوڑی پا اللہ بانی دروغ لا یفلحون دانا کمیے بھی متاعن فی الدنیا لہم متاعن فی الدنیا دیو دا پرا چکا دے معمولی سامان دے پجوان دا دنیا کے بیا با خاص منترپتا وپسی دیوی پا قیامت کے بیا با وروت سکوم دیو لرا عذاب سخت زگا چی دیو آمیسا دا پرا انکار کول دا حق نا تخفیف دنیاوی چاچے انکار کرے دا حق نا آغا بنی دنیا کے عذاب را غلے دے کلا آخرت کے عذاب را جی مرا تاسو تاریخ وگو رے نوح علیہ السلام قوم وگو رے نوح علیہ السلام مسئلہ او نمان اللہ اللہ تباو کو خواہ وطلو علیم نبا نوح وللا پدی خلقو باندے لوئی شان والا کیسا دنوح علیہ السلام نبا مالہو شان دنوح علیہ السلام کیسا دی خلقو تا بیان کا چھ پتا اور تو لگی گی چھ نیوہ منلی خبرہ حقا نو دیو بنے عذاب راو دا اس قال لے قومی ہی اکل چویلو نوح علیہ السلام خفل قوم تا یا قوم اولی مسئلہ ورطا کریو یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو تو بیا ورطویرو یا قوم ان کانا کبورا کچرے غمیگی کچرے بچکیگی غمیگی علیکم پتاسو بن مقامی و دریدل زما مقامی و دریدل زما تاسو تا دا تقریر تا چیزا و دریگم او تذکیری و تذکیری آواز زما تا گرانی گی پتا سو بندے و دری دل زما آنا صحت زما واز زما بے آیت اللہ پایتنو دا اللہ سرا دا یاد ستی کتا سو بندے دا غمی گی و گرمی گی کنا و تا سو دا ما خلاف کوز تا سو پروان ستن والے زکا فعال اللہ توکل تو اللہ بنی زدان سپرم فاجمی و امرکوم نتا سو جمع کی امرکوم آغا کار خپل و شرکا آکوم سرد شریکان دستا سنا سم ملا یکن امرکم بیا د نوی آغا عظم دستاسو ارادا دستاسو علیکم غمتن فتاسو بنی پوشیدہ بیا ارادا پوشیدہ نا که سرگان دے که مضبوط ارادا ہو که سمقزو الیا بیا ماتا ما دا پر فیصلہ ہو که ماتا بیا تکلیف را ورسوی ولا تنزیرون مخلط مرا کوی لاس ما ازاد وی خواه زدر تواز نصیحات کام تاسو مخ کی ویلاڑی اللہ بانی زد تواکل کام تاسو چکوی شغاوکو خوزب دا دین دا مسئلہ نپریگدم خواه دا دین مسئلہ بزو نپریگدم پویشی خبری نو آریو بیانون کی تپکار دے چی آغا پا خواه ارادا کئی چی زب مسئلہ بیانون او دا چا پرواما ستی فا این تولیتوم کچری تاس او گرزی دی دا حق نا دا دی مسئلی نا فما سال تو کم من آجرین نگوڑم زد تاسنا پا دی بنی چا پیسے ندی مزدوری زمان مگر پا اللہ وندی دی ما تا خوکم کرشوی دی چیزا شم دا تبیدارو نا نو علیہ السلام دمر تبلیغ ورطاوک نحنیم ساوکال دعواتی ورک و بیا اون منل فکر زبو پس نسبت دروی ورطاوک پس خلاص مکنو علیہ السلام آغا سوک چی سرد دینا و پکشتی که آو مگر زولو خلائفا قائم اقام آن دزمک نیبان مجود کو آغارک مکو آکسان چی نسبت درو کرد پایتون زمان بنے نو وگورا پا نظر دا عبرت سرا ترنگی او بد انجام دا مکذیب منظرینو منظرینو درون کیو خا تخویف دنیوی سمم باس نمیم بادی آن بیا مراولی گلو پاس تا نو علیہ السلام نا رسولن دیر پہ امبران الہ قومی اخفل کام تا قومون اخفلو تا دو راغلو دیولران رتلیو کو دیولران بالبینات پساف دلیل سران فما کانو لیومینو پس دیو عادت نو دستور نو چه ایمانی روڑوے ولی بما کذبو بی دکا چه نزبت دروئے کول آن بیہی پدی حق بندے مخی دینا کذالکا ندوہ والا قلوب المعتدین ام درنگی دا دیو جنا مہر لگوں پزنو دا تجاوز کو ان کے بنے دا حد نا بیا دا دیر پہ امبران راغ لوگو مسئلہ ہوکا خب یہ اونا منلو اللہ تباہ و برباد کود آغا قوم بی سو ما باس نمیم بادیم بیا ما راولی گلا پاس تا دیونا موسیٰ علیہ السلام حرون علیہ السلام فرعون تا وملائیہی قوم دا فرعون تا بے آیاتنا چه دوارا درنگ تیرے ان کی اوپر معجزات زمونگ سرا نلویو کا دی قوم دا فرعون و فرعون او قوم مجرمون وکانو قوم مجرمین او دیو قوم مجرمان فلما جاؤو الحق ہر کل چراغ لدیو لرا الحق حق من ایندنا مونگ خپل طرفنا حالو ویلو دیو ان حاسا یکینن دا موسیٰ دا لسائرون علیم ان دا جدو دے اخکارا دا جدو دے اخکارا قال موسیٰ نو گورا کل چه موجزہ ورطا موسیٰ علیہ السلام پیش کا خا نو دیو ویلو چه دا جدو دے قال موسیٰ کسا مخ کے ترشوی تفصیلن خا ویلو موسیٰ علیہ السلام اتقولون للحق اے تاسو ویو حق پو برے کے ہر کل چه راغ لتاسو لرلا حق اسحرون حازا چه دا جدو دے اسحرون حازا اے دا جدو دے ولیو فلیو ساہرون نکم یبیگی جدوگر نو فراونیان ورطا ویلو حالو اجیتنا ویلو فراونیانو ایرت للکڑی تا پدا چه دین سرد رت للکڑی دی لی تلفتنا چه واروی منگلرا اما وجدنا لی آبانا دا آغا دیننا دا آغا شینا چه مندلی دی منگا پاقی بنی مشتران خپل یو خمو بی دینا که تا موسا و دوی مادا چه تا مشتری گواری مشتری تا تمو مشتری نشندر گوه و تکون لکم الکیبریا چیشی تاسو دی دوار ورون دا پرا الکیبریا و مشتری فی الارض پزمکی که و ما نحنو لکم آبی مومینین فرعونیان ورطویلو نیو مونگا تاسو دوار دا پرا باور کون کی ایمان روڑون کی ها کام ورطویلو چی تاسو مشتری گواری لیڈری گواری او بلدان چی مو دا پلار نکت دین نا خطا کوئی دا تاسو خبرم نشو منلے موسیٰ و حرونا وقال فرعونو نو دیو خو جادوګر فتوار بنولا ګول چې دا جادوګر دی او دا کوم کار دی کی هم سینا مار جوړی دا جادو دی. نو فرعون ویل ورتا چاته ویلو قوم تا ای تونی بکل ساحر علیم کیسا مخ کې تروا راول ای متا هر جادوګر علیم چې غوشیاری وګرځي گئی دی علاقو کې وګرځي گئی. فلما جا سارتو هر کله چراغلو جادوګر قال له موسی موسی علیہ السلام اور تویرو القو مانتم القون او غرزوی اغه چې تاسو غرزون کی خدا بعد قولهم پاستو اینا دا دیونا. اصل کے سورة العراف کے اول دی جدوگر اور تیلی سورة العراف یوصل شپاڑا سم نمبر آیت قال لهم موسیٰ بعد قولهم خا القو ما انتم القون فلما القون او غرزوی اگر جتا سے غرزو ان کیو فلما القون ہر کل چی او غرزو لی حبالهم و عیسیهم سورة توہا پینزم شپیتم شپیگم شپیتم اگرا فلما القون هر کله چې دوی ورداولې حبالهم رسی خپل وای سی او مم سگان خپل قال موسی موسی علیہ السلام ورته ویل ما جئتم به سحر هغه چې تاسو رتل کړی په دې باندې دا خو جادو دی ان الله سیبتلوه یقینا الله زرد چې مخوا کی باطل بکی دی جادو لرا یقینا الله ندرست کوي لا یصلحو ندرست کوي عمل د مفسدینو ظاهر کله تعالی حق ام به کلماتی فوادخ پل سرا حکم خل سرا ولو کره المجرمون ظاهر مکی اللہ تعالی حق پخپل وادے پخپل حکم سرا اگرچہ بدگنی مجرمان اگرچہ بدگنی مجرمان. علماء فرمائی چی چابن سحر جدو شوی وی نو دا جملہ ما جیتم به سحرو ان اللہ سیبتلوہو ان اللہ لا یسلو عمل المفسدین دا آیات ځم باندې چوفکوي یا د مریض د مسحور باندې چې چا باندې جادو شوی هغه باندې چوفکی الله به د سحر اثر ختم کړي. ها سحر جادو ختمولو د پر آیت الکرسی لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اخری درې سورتونه عام درنګي دا آیات دا ډېر مفید دی. ها نو کله چې موسی علیہ السلام مسلا وکا ادیور سره مقابله وکا مناظره مناظره کې جادوګر پیل شو. ها موسی علیہ السلام وګټل موسی علیہ الصلات والسلام همسا ورځول الله اور زره مار جوړ کو اغه ټول ماران اټول جدی ختم کو په خراب باندې بغیر خوشان نه تیر. نو پدی کې د موسی علیہ السلام ملګری زیات شو. ها غاٹا مناظرہ فما آمن لموسیٰ وندرید موسیٰ علیہ السلام لرا وندرید موسیٰ علیہ السلام لرا یا ملگرتیا ونکد موسیٰ علیہ السلام سرا اللہ ذریعت مگر نوجوانانو من قومی ہی دو قام دو موسیٰ یا من قومی دو قام دو فرعون نوجوانان را پرتشو. اصل کے حق پرست سره نوجوانان را پورته شی بوډاګان ناتم ملا خطوی. ها دین ترکی چی کیږي په نوجوانانو کیږي چې د نوې طبقه د جدید طبقه دینداری شي نو بیا ته ګوره دین بدره ترکی کوي. ها علا خوف من فرعون سرا د ویرنا د فرعون فرعون نه ویران کولا. ها وملائهم عدده دا قومنا دکه ظالمانو بچیو ان یفتنا هم چه عذاب ورکی دیو لرا ان یفتنا هم چه وبا کڑوی دیو لران وبا کڑوی پا فتنی و امتحان کے براولی. و این فرعونا اگر دا فرعون تعریف و این فرعونا یکینا فرعون لعالین فی الارض داو چت و خمخا پس مکی که په بنی اسرائیلو باندې و انه لمن المسرفین یقینا دا فرعون دا د مشرکانو نو دا مشرکو. ها وقال موسی ویل موسی علیہ السلام یا قومه اے قومه ان کنتم امنتم بالله کچری تاسو یقین کوي په الله باندې قالے توکلوا الله باندې ځان وسپرئ ان کنتم مسلمین کتا سو تابعدار وای علماء وای چې د اسلام د ایمان په منځ کې فرق نشته. اسلام ایمان یو شری، باقي وای چې اسلام ایمان کې فرق دی. دا د امام صاحب مذهب دی ها، چې مؤمن مسلم یو دی ها. ان کنتم آمنتم بالله فعلی توکلوا ان کنتم مسلمین. په یګم صلی الله فقالوا علی ویلو دیو خاص پا اللہ بندے توکلنا مونگا جان سپر لدے ایر بز مونگا مگر زی مونگا امتحان دا پر دا قام ظلمانو او نجات را کی مونگ لرا پر احمد پل سرا دا قام کافرانونا او وخیو که مونگا موسیٰ علیہ السلام تا ورور دا دیتا چی آرون علیہ السلامو انتا بو آبی لکوم کما چی جوڑ کی خپل قام دا پرا بی مصر پا دی مصر کی بیوتنا بیوتن محلا بیوتن کرونا وجالو بیوتا کم آ جوڑ کئی پا محلی خپلے کے قبلتن جماعت یا وجالو بیوتا کم وگرزاوی کرونا خپلا قبلتن پا طرف تا قبلے واقیم السلا یا پا خپلو کرونو کے جماعتونا جوڑ کے خپل کرونا جماعتونا وگرزاوی واقیم السلام ادا کی منز پا کاملے طریقے سرا ذرہ ورکا ممینان تا امام صلی اللہ علیہ السلام ویلو موسیٰ علیہ السلام اے ربا انکا تیتا فرعونا یقیناً تاور کردے فرعون بدماشتا آغا قام دا دیتا غٹ خیٹیو دا دیتا زینتن دول عملون پشوند دنیا کے اے ربا دید پر چی دیو گمراشی دلار رستانا اے ربا مخوا بربدی روالے پا مالونو دا دیو بندے اصختی روالی فضلونو دا دیو بندے فلا یومینو دیو ایمان نروڑی تردی بولی چھو گری عذاب سخت عذاب اللہ فرمائیلو قد اجیبت دعوتو کما یکیناً آم منظورا وما دعوات دعا دستا سو دعاڑو موسیٰ علیہ السلام با دعا کولا حارون علیہ السلام با امین یلخا فستقیما نو مضبوط شی برابر شی آتا بیداری ما کوئی دلاری دا مضبوط چی پا حاک لاری بندے تا بیداری ما کوئی دلاری داو کسانو چی غان پوئیگی جاہلان دی خوا و جاوزنا بی بنی اسرائیل البحرہ نو فرعون بندو باسو که چی بنی اسرائیل او موسیٰ نپرگدم بس مڑاومی تول ختماؤں کتلاومی و یوزی اور بنی املا کوم موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وقتی ہوکا چی وزا نو لخفل قومی و بستا خوا پیگم سالے بنی دریاب تورا سیدو اور دریاب نا اللہ پوری بستو وچی لیاری اور تجوڑے کے اور فرعون اللہ غر کخا و جاوزنا بی بنی اسرائیل البحرا آمونگا پوری بستو بنی اسرائیل دا موسیٰ علیہ السلام قوم البحرا دا بحر کل زمنا فا ادباؤں فرعونو اور پسیش دیو پسی فرعون و جنودو لخ کرددے دا دا سی بدماش بچے ہو چی دریاب کی موسیٰ نپرخلا دا کافر دا سی دشمنان دی چی ندا پا غرق کی پرے گدی ندا پا تخانے کی پرے گدی آر کسم حربے در سر استعمالی خان بغینا دا ظلم دوا جنا و عدوانا آد تجاوز دوا جنا حتی ازا ادرکہ الغرقو تردی پوری چی حتاو کا گیرا روستا پا دی فرعون بنے الغرقو غرقی دلو کلے چی ماری توبو رسی دے قالا ویلو فرعون آمنتو آمنتو گورا دا فرعون پر یہ دنو آورا سمرا ما دنے کری دی ویلو فرعون آمنتو ما ایمان راوڑے دے انہو شاند دے لا الہا لا بنے مت کرے دے نشت دے بل الہ اللذی ما سوا دا اغزاتنا آمند بیہی چی ایمان راوڑے دے پدی بنے بنو اسرائیل بنی اسرائیلو وانا من المسلمین عظیم دا تبیدارو نام دیر مدنی استعمال کری دی خواہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنچپیری رحمت اللہ علیہ اغا با فرمائیلو چی دیر فریدنی کری دیر مدنی استعمال کری دی کل چی کاری سیب دا تلاوات کیوئی نوی کاری اور بندے وش لی گی خواہ کاری دا تے ستڑی شی اور بندے چی زڑی دی مری ترہ وقی جی خواہ دمرا مدنی دی اور کے پیگم صلی اللہ خود تو بے قبول نشو دا فیراؤن والے تو بے زکا قبول نشو چی دیتا تو با دی یا اس یلی شی ایمان دی یا اس دا نا امیدی نا منظور دے زنکدان وقی تو با نا قبولی گی الانا الله ورته فرمایلو چې ووس کې وقدا سیتا قبلو یقینا تا نه فرمانی کړي او مخکې د دینه وکین كنت من المفسدين او ته د مشرکانو نه ته مشرک وې ووس کې د ایمان راوړې اجی کا به بدن کا ها اندې جات درکو بدن دستا تا بدن ته نجات درکو ها یادا نو نجی کا به بدن کا او چت زبانه د غور زوم بدن دستا یا او چت بیا یوم په بو باندې بدن دستا د نور ټول غرق شویو ا د فرعون لاش او بو باندې سرګند روانو بنی اسرائیلو کته چې لوی بدماش مردار شه ها لوی بدماش مردار شه نو ډیر خوشحال شور بنه الله اکبر لتكون لمن خلفك آیتا دې پر چې شه دا هغه چا د پر چورسته د ستانه دی آیت نه برات یقینا ډیر د خلقنا عن آیاتنا د دلیلو د قدرت زمونږنا لغافلون خبر دی الله اکبر دشمن غرق شه تباہ شه نو ګوره د موسی علی السلام کی ساته کہانی نه ده بلکې مطلب دا کته ها کا خبره کوي ا دشمن در باندې ظلم زیاته کوي نو الله باندې ځان سپرا دشمن به د هلاکیږي تا ته الله نجات درکړي پر قیامت پورې دا څه خبره دا نه چې وا کہانی و د فرعون ولا بستر شه دا کہانی قرآن کې نه بیان دی ها بهګه د عبرت ولا کیږي ولقد بوانا بنی اسرائیل یقینا مونږه ځاور کړل دي بنی اسرائیل ته ها مبوا صدقن زیدا زخستا چې شام به ها شام ډېر خستا وطن به ها شام تاسو کتلې ډېر خپل وطن دی دا میوه موسمیم خده هر قسم میوه کو کافر او الله سره تباہ و برباد شه شام ها عراق تباہ و برباد شه دا وسلو په باندې راغلو خپل غلطی ومنل چې مو سخته غلطی کړی منتخبه بد شي خراب کړ افغانستانی خراب کړ شامی خراب کړ یمنی خراب کړ اسلامی ملکونو په سلاګی دلی دی د اسلامی ملکونو بنیاد ختمه یې ها الله رب العالمین بنا ختمه یې ها پاکستان پسی تومره کوشش خلک کوي ها پیغمبر سلیمان نو شام تومره خستا ځای دی پیغمبرانو مرکز و ها پویګه مستلې باندې او چی په کو خاصه تاس نسیته تاریخي ځایونه خراب کړ ورزقناهم من الطيبات اخراق مور کدی ولرم من الطيبات د مزیدارو شیونو نه په مختلفو پس دی اختلاف نه وکړي حتی جاو مل علم تر دې پورې چراغ لدی ولر علم او طالب اختلاف چا کړی دی په خلکو کله کړی دی پاس علم نه کړی دی والے کول بغیم بینهم د واجد سرکشی نه د زید او د عنا توجنا ان ربک یقینا رب دستا فیصله کوي په مهندريو کې ها پرې د قیامت کې فی ما کانوا فی اختلافون باغو شینو کې چې دیو په دې کې اختلاف کوونکی و ها فاین کنت فی شکین تاریخ دی امت تا خطاب دی پیغمبر ته تاریخ دی امت تا فاین کنت فی شکین کچره وې ته په شک کې یا خطاب دے بت پرست بچیتا یا عابد الوسن ان کنت فی شکن او عبادت کو ان کے دبوتا کچرے توے پر شک او مسئلے توحید کے مما انزلنا الیکا داغے مسئلے نا چھ مونگا نزل کرے تا طرف تا او گورا دا حق مسئلہ دے او کتوے چھ نا دی مسئلے کے پیغمبر متفارد دے ملګری نشتا نو مړه ملګری ور سره شتا دی مخکنیو کتابونو کې ته وګوره مخکنی کتابونه شتا فاسأل الذین یقرؤون الکتاب تپوسو کا داغو کسان نا ان د مؤمنینو د اهلی کتابونه من قبل کا چې مخکې رسان تر شوې لقد جاک الحق یقینا رغله تعالی را حق طرف طرف دستانه مکه گا من الممترین د شک شبو کون کنا ولا تکونن من الذین کذبوا مکه گا داغو کسان نا چه نسبت تدروی کرده پایات اللہ پایتون از اللہ سرا نو شیبتا من لخاسرین نتوانیانو نا یکیناً آغا کسان چه ثابت شویده پدیو بنده کلیمه دا رب دستار کلیمه دا عذاب لا یومینون دیو یکین نکوی ولو جات هم رو کلو آیتن تراش دیو لرا هر قسم نشانه معجزه تر دې پورې چې وګوري دیو عذاب درناک نو بیا هم ایمان دروړي ها فلولا کانت قريه پس ولې نوا ولې نو یو کله او طالبا فلولا کانت قريه پس ولې نو یو کله امنت چې ایمان دروړو فنفاها ایمانها پس پیدا را سولیو دی کری تا ایمان دی کری الا قوم یونوسا مگر قوم دی یونوس علیہ السلام لما آمنو هر کل چیمانی راوڑ کشفنا آنهم عذاب الخیزی لرک مونگا دی دیونا عذاب دی شرمولو فی الحیات دنیا پجند دنیا کے افیدا مورکا دیو لرا تریو زمانے پورے آگورا کا عذاب نا عین عذاب مراد چی چی عین عذاب راغل پا قام دا یونس علیہ السلام او عین عذاب نا بعدی بیا عذاب وفد شد تو بے ویستا عذاب وفد شد نو الا استثنا متصل دی بیا الا قوم یونس مگر فیداور کا دا ایمان قام د یونس علی السلام ته ینه څو وخت ته عذاب راغلو هغه نه بعد یو توبه وېستا نو ایمان ورته مفید شه نو الا استثناء مر کته دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم الا استثناء مون کته دی خاجی الله اکبر الله دا ټول نظام برابر الا قوم یونس بیا استثناء متصل دی او کا اثرات عذاب راغلی عین عذاب نه راغله الا استثناء منقطعه دی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا اصل کې یونس علی السلام خپل قوم ته مسله بیان کا ها نو چې مسله ورته بیان کا نو قوم یو نه منلا نو یونس علیہ السلام غره تلاړ سو اخبادی تپوسو کې چرا د کلی کې خیر دې کا څنګه دې شعر کې چور ته دې چې جی خیر خیریت یې سم نشته ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو یونس علیہ السلام کشتی کې سور شو او بیا کشتی نه تلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو کشتی باندې ویل چې بای سوک به غیر دی اجازت تا مولانا رغلی غاده کوشی کنی دریاب نی غرزون دریاب تی غرزون یونس علیہ السلام پخپلا دریاب تا توپ کہا مئی تیر که تلوی خورد مئی پخیٹی کیو نو دا خصوصیت تا قوم دا یونس علیہ السلام با پیگم صلی اللہ علیہ وسلم یادا چی اثارات تا عذاب رغلیو یونس علیہ السلام ارتویلو چی گور عذاب در بن رازی عذاب در بنی رازی که ما خبره و نمان پیغم صلی اللہ علیہ وسلم دا خصوصیت تا قام دا یونس علیہ السلام بها خاجی ولو شا ربو کان کچر خوکشوی عرب دست سلامنا من فی الارض خمخب ایمان را وڑوے آغا چاچی پا دیزمکی کو کول اکلو هم تولو دا دیونا جمعینا رول پر چیمتی آنو کی پتا سو بندے افا انت تکر حناسا اے ته زور کولے شی په خلګو باندې حتا یکون مؤمنین تر دې پورې چې دیو مؤمنان شي په زور باندې خلق مؤمنان ا ایمان راوړې راوړلې شی په خلګو باندې و ما کان لنفس ندی جیز یو نفس پر ان یؤمن الا باذن الله انتو من الا باذن الله مگر چې ایمان راوړي مگر په حکم د الله په توفیق د الله سره و یجال رجسا اگر زوی الله تعالی پلیتی کفر شرک عذاب علی الذین پاغو کسان بنے لا یا کلون چغا عقل نہ لری ها قل انظروا بنظر العبرت والاستدلال وګوره په نظر د عبرت او د استدلال سره ذات السماوات والارض چې څه شی نه دی پاس باندې او پس مکو کې و ما توخنل آیات فیدا نور کوي دا دلیلونا و نظرو یرا ان کی پیغمبران عن قوم اغا قوم تلا یومنون چه غیر زیدن و عینادن تخفیف دنیوی فحل ينتظرونا آیا دیو انتظار نہ کوي الا مثل ایام الذین مگر په مثل دوا کې آتو او په مثل د عذابونو اغو کسانو خلو من قبلیم چې تر شوی دی مخکې د دیونه ایام په معنی د حالات او واقعاتو ایام په معنی د عذابونو سره قول ورته وی پیغمبره فانتظروا انی معکم من المنتظرین تاسو انتظار کوي د عذاب د الله یقینا زده تاسو سره انتظار کوونکې د رحمت الله ثم ننجی رسلنا بشارت بیا مونږ خلاص ورکوم پیغمبرانو خپل ته آکسانو ذالکا حقا علینا ام درنگی عادت تے ام درنگی حق تے پا مونگوانے ننجل مؤمنین نجات ورکول دے مؤمنانو دعوی دے صورت تفصیلا قولیا ایوان ناسو اوے پیغمبرا اے خلقو کچرے وی تاسو پشک کے من دینی دے دین زمانہ کتاسو دے ما پا دین کے شک کوئی نو دا شک زائل کې پدی خبره سره فلا عابد الذین تعبدون من دون الله از بندگی نه کوم دا اغه معبودانو چې تاسو بندگی کوم سوا د الله نه لیکن زر بندگی کوم دا اغه ذات یا توفاکم چې وفات کوي تاسو و امرتو ان اکونا من المؤمنین حکم کړی شوی ماتا چې ز شم د مؤمنانو تابعدارونه یقین کوونکو نه و امرتو ما تا حکم کړی شوی د ان اقیم وجهک للدین حنیفا چې ها ثابت کا قائم کا ذات خپل مخپل د پر د دین حنیفن چې مایل دې د باطل نه حق طرف تا مکه گا د مشرکانو نه ولا تدو من دون الله ها مرا بلا ما سوا د الله نه مالا ينفعو کا اغه چې فیدان در کی تاسو لرا تعالی را ولا یزر کا نظر در کی تعالی را فان فعلتا من دون الله کچره تا کارو ک ما سوا د الله نه تاسو کر مدد شکو فانک ازم من الظالمین پس یقینا ته په دی وخت کې د زیاتی کوونکو نه و ان یمسک الله بزر فلا کاشف له اغه چره ورسیږي ورسوی تعالی را تعالی ایو تکلیف یو معمولیونه تکلیف نشته لری کون کې دې تکلیف مگر یکو الله وای یورید کبه خیرن آکا اراداو کی په خیر سره تا تا فلا اراده لفضلی نشته یو پس کون کې دا فضل دا الله یصیب به میشا رسوی پدی رحمت سره خیر سره چلری چې خو خی من عبادی د بندگانو خپلنا و هو الغفور الرحیم دا الله بخون کې مهربان دی ترغیب دے توحید تا و قرآن تا قول یا ایو الناسو ہوئے پہ عمر اید تمامی دنیا خلقو قد جاکم الحقو یکیناً راغل دے تاسو تا حق مسئلے توحید حق قرآن میر ربکم طرف طرف دستا سنا فمن احتدا الالحق اغسوک چراوان شو حق طرف تا فإنما یحتدی لنفسی یکیناً دی ہدایت بیاموما هدایتی بیا مونده د پر د فایده د نفس و من زلان الحق آسوک چه غلط شید حق نا فانما یزل علیها یقینا نقصان د دی گمرئی ثابت پد بنده د دی گمرئی نه نقصان بده ترسیگی و ما انا علیکم بوکیلا نیم زپتاس بنده متصرف وکیل کر ساز وکیل دافع الوباء وال وباء والقحط والالم دافع البلاء والوباء والقحط والالم زتا سبن ذمہ وار نیو وتبی ما یوحی الیک تب دریو کدا غشی چ وحی کول شی تا طرف ته چ قران دے حدیث تے وزورا تسلی ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صبر کوا حتی یحکم الله چې حکم د جهاد را ولی تعالی او هو خیر الحاکمین د تعالی د هر حکم د فایده ده الله تعالی بهتر د فیصله کوونکو نه ده صبر کوا صبر کوا صبر کوا پیغمبر صلی الله الله رب العالمین به فیصله راولی صبر کوا ورسته به د جهاد فیصله راشي او بیا به تدیو سره جنگ وکي. ها الله دې مو تاسو ته په قران عمل کولو توفیق نصیب کړي ان شاء الله. تفریح وکړو او بیا لغونه سبا کیو. ها